صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں برو مگر سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میرے شیخ طریقت میرے اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قدری دامت برکاتہم العالیہ کا نہایت خوبصورت کلام, آئیے مل کر اس کی برکت لوٹتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. یا رسول اللہ مجرم دربار ہے یا رسول اللہ ہم مجرم حاضر دربار ہے یا رسول اللہ ہم مجرم حاضر دربار ہے پلے نہیں نیکیا پلے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے یا خلق کی دولت سے یہ محروم بد گفتار ہے اس کی آنکھیں پاک کر کے جلوائے زیبا دکھا دیدار ہے ایک مودت سے یہ تیرا ایک مودت سے یہ تیرا ایک مودت سے یہ تیرا طالب دیدار ہے گنبد خضرا ابرار ہے نیکیاں پلے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے جو تیرے در پر جھکا وہ سر بلندی جو تیرے دل پر جھکا وہ سر بلندی پا گیا جو اکڑ کر رہ گیا وہ جو اکڑ کر رہ گیا بے شک ذلیلو خوار ہے جو اکڑ کر رہ گیا بے شک ذلیلو خوار ہے نیکیاں پلے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے چشم تر جہاں عطار ہے نیکیاں پلے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے سب گناہ عطار اکیلا ایک طرف سب گناہگار ایک طرف عطار اکیلا ایک طرف مجرموں میں منتخب مجرموں میں منتخب مجرم یہی عطار ہے مجرموں میں منتخب مجرم یہی سگ عطار ہے یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے نیکیاں پلے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانا بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا دو گوفار گناہ گار جیسا ہوں تمہارا گوفار گناہ گار ہوں گوفار گناہ گار ہوں گوفار گناہ گار ہوں جیسا ہو تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو یا شاہ مدینہ میری امداد کو شاہ مدینہ میری امداد کو آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے طوفان کی موجوں جہاز اپنا گھرا ہے سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان اس اجڑے چمن پر بھی نگالو کی ڈالو اس اجڑے چمن پر بھی نگالو کی ڈالو سرکار بلا کر مجھے قدموں لگا لو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب آقا دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں لگا لو مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے تپتے ہیں جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو محبوب خدا اجل کے کھڑی ہے آقا محبوب خدا سر پر اجل کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پینا مدنی مدینے والے مائیں عشق بھی پینا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دے تیرا ٹھکانا بن دے تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری دید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی میرے آقا تیری جب کے دید ہوگی جب میری دید ہوگی میرے خواب میں تمہارا میرے خواب میں تمہارا میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں اگر ہو کمینہ تیرا وہ شہ مدینہ میں اگر ہو کمینہ تیرا وہ شہ مدینہ مجھے قدموں سے لگانا مجھے قدموں سے لگانا آقا مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا سنے کون میرے دل بے کہوں کسے آ جا کر سنے کون میرے دل بے میرے درد کا فسانہ میرے درد کا فسانہ میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ملے نظر میں راحت رہو قبر میں سلامت ملے نظر میں راحت رہو قبر میں سلامت تو عذاب سے بچانا تو عذاب سے بچانا تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے

کروں گا بانیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والے اجر کا اسوال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفائے راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین جملہ بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سیدی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومی چاند رات یا عید کے روز بننے والے مدنی قافلے کے مسافرین مدنی انعامات اور بالخصوص ماہ قفل مدینہ کے عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب جہنم سے آزادی کے عشرے کی پہلی رات اور شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کے تجربات جو کتابوں میں لکھے کہ اگر میں نے جب بھی بالغ ہونے کے بعد بدھ کو پہلا روزہ پایا تو میں نے شب قدر 21ویں شب میں پائی. تو آج ہمارے اگر کے بدھ کو پہلا روزہ نہیں ہوا جمعرات کو ہوا ہے لیکن عرب ممالک میں بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا. تو شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کے تجربات کی روشنی میں آج وہاں لیلۃ القدر ممکن ہے اور انہی کے تجربے کے مطابق جہاں جمعرات کو جب انہوں نے پہلا روزہ پایا تو 25ویں شب وہ فرماتے کہ میں نے لیلۃ القدر پائی. تو یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم پوچھنے جایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کا تو وہ اسی کا بتاتے تھے کہ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے تجربات کی روشنی میں یہ فلاں شب شب قدر ہے. اب ہم لوگوں کو تو شب قدر ہو پتہ چل جائے نا 100% ہی کہ آج شب قدر ہے تو بھی اپنا بس ذہن کتنا ہم قدر دان کتنے. اللہ تعالی لیلۃ القدر کی قدر نصیب فرمائے. مسجد میں پڑے رہ کر اعتکاف کرنے کا بہت بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے. اعتکاف کرنے والا مسجد ہی میں پڑا رہے گا تو لیلۃ القدر بھی پا لے گا. زیادہ تر لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ بھی تاک راتوں میں 21, 23, 25, 27, 27 اور 29 کو ہوتی ہے اور اکثریت بزرگوں کا قول یہی ملتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. تو بھارت لیلۃ القدر پوشیدہ ہے بدلتی بھی رہتی ہے یہ بھی اقوال ہے. ہمیں تو روز اللہ کرے کہ وہ نصیب ہو جائے عبادت کرنا، اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. بہرحال آج 21ویں شب ہے، ہزاروں معتکفین عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے بے شمار ممالک میں لا تعداد مساجد میں اعتکاف کے سلسلے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے عاشقان رسول اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں ان 10 دنوں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ سب کے اعتکاف کو قبول کرے اور ہمیں مسجد کا ادب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے، اعتکاف کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم کسی بھی گناہ کے بغیر اعتکاف مکمل کرنے میں کامیاب ہوں. کیونکہ وہ شیطان اپنے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ قید نہیں ہوتا، وہ ابلیس قید ہوتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے یہ بھی گناہ کرواتا ہے، نفس بھی گناہ کرواتا ہے، نفس بھی قید نہیں ہوتا. تو یہ بس اعتکاف میں بھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے آپس میں، کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے رہتے ہیں. اس طرح بھائی بےچارے ذہن نہیں بنا ہوتا، اب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے لیکن اچانک سر پہ آ کر پڑتی ہے تو گھوم جاتی ہے، سب جو کچھ یاد تھا وہ بھلا جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے اللہ کہے کہ ہم سب کے سب برف کی طرح ٹھنڈے ہو جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں، عیسائی بھائیوں کے حق میں، عاشقان رسول کے حق میں بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے رہے. ہماری ذات سے اگر کسی کو راحت نہیں پہنچ سکتی تو کم از کم تکلیف تو نہیں پہنچے. تو آج بہرحال یہ کہ اعتکاف کا سلسلہ ہے، اور ان معتکفین و عاشقان رمضان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ہمارا تو چاند رات سے بھی اگلی رات سے مسلسل اعتکاف کا سلسلہ، یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں 2 بار ہوتا ہے، وہ بھی چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے چلتا رہے، آباد رہے. او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ اس وقت امید ہے کہ کھڑی شریف ضلع میرپور کشمیر پاک محمدی کابینہ اور لودھرا پاک سیرانی کابینہ کے سائے بھائی بھی شریک ہوں گے. یہ کہیں کے سائے بھائی نظر آ رہے ہیں کھڑی شریف. بذریعہ انٹرنیٹ راجوڑی جموں کشمیر ہند الف ثانی کابینہ. وجے ودا اندھیر وجے ودا آندھر پردیش ہند حلیمی کابینہ. شاید وجے واڑا ہوگا واللہ اعلم. مدینۃ الاولیاء ملتان مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند گنج بخشی کابینہ. نمبر 4 عرب شریف آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مکتبۃ المدینہ کے بستے اور المدینۃ العلمیہ مجلس المدینۃ العلمیہ ان کی ہے. آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مجلس خصوصی سائی بھائی گونگے بیرے اور نابینے مجلس توقیت اور مجلس نشر و اشاعت. بتاؤ او بی وین لودرا پاک سیرانی کابینہ یہ ہے، پٹی وہ غلط لگ گئی تھی، اور دوسری کے انشاءاللہ ہم مناظر دکھائیں گے. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کی جو تمام ٹیم ہے، میں ان کو مدنی چینل کی اس 5 سالہ کاشوں پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ابھی حالیہ سعودی عرب سے واپس آیا ہوں، تو آپ یقین کریں میں نے وہ ٹی وی کھولا تو اس پہ پاکستانی چینل جب مدنی کو میں نے دیکھا تو میں بڑا خوش ہوں. یہ میری وہ غلط فہمی ہو گئی، بدھ کا وہ یاد رہ گیا 21واں، تو یہ اسماعیل بھائی نے توجہ دلائی، اللہ ان کو جزا خیر دے. فیضان لیلۃ القدر جو کہ فیضان رمضان ہی کا ایک حصہ ہے، اس میں بعض بزرگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عزوجل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر نہ دیکھی ہو. پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب. ہمارے یہاں جمعرات کو روزہ ہوا ہے پہلا، 25ویں شب ان کے تجربے کے مطابق. اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 30ویں شب میں شب قدر پائی، 30ویں نہیں 30ویں 23ویں 23. اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر پائی. تو یہ حرمین طیبین وغیرہ والوں کے لیے شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجربے کے مطابق انہوں نے پائی تھی، جب بدھ کا پہلا روزہ ہوا تھا تو 29ویں شب، تو عرب ممالک میں بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا. میٹھے میٹھے اسلائب اور مدنی چینل کے ناظرین، آج تاک رات ہے، آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الملالی منالی. اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. آئے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ دہرائے ادا فرمائے آپ بھی دہرا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے سے کسی سلسلے سے داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، تغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب وعلى محمد. نیچے بیٹھے سنے بھائیو, ایک آپ کے کام کی بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا, جہاں بھی بھیڑ ہوتی ہے وہاں بعض اوقات کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اب اس وقت بھیڑ ہے, ایسے موقع پر چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو تو مجھے تھوڑا وہ تجربہ ہے, بھاگ دوڑ میں شریک ہوا ہوں میں, بھاگ دوڑوں میں بلکہ شریک ہوا ہوں, ایسے اتفاق ہوئے تو میں نے اپنے آپ کو بھاگنے والوں کا حصہ بنانے سے بچانے کی کوشش کی ہے جب بھی ایسا پھنسا ہوں میں. تو اس میں اب بھاگ رہے اگر بھاگیں گے نہیں تو لوگ کچل دیں گے, یہ بھی ہوتا ہے, لیکن جب موقع ملے نا تو کیا کرنا چاہیے, جیسے کہ فوراً ستون کی آڑ میں آ گئے, ستون کی آڑ میں آ گئے تو بھاگنے والے سائڈوں سے بھاگیں گے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یا ایک دم وہ دیوار سے پیٹھ لگا دی. اب یہ بھاگ رہے تو کیا کر سکتے ہیں, کسی کو روک نہیں سکتے. یہاں تک کہ میں مینا شریف میں تھا اور آگ آگ آگ ادھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں, پھر ادھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں, ہوائی جہاز پانی مار رہے تھے اور بہت کورام اور لوگ بےچارے سر پہ پھیر رہے. میں روکتا تھا کہ میں الحمدللہ حواس میرے بالکل قائم تھے, میں روکتا تھا, میں نے کہا دیکھو یار آگ بہت دور ہے, تمہارے پیچھے نہیں دوڑ رہی, کیوں کچھ لے جا رہے ہو ایک دوسرے کو. تو یہ سمجھانے کی لط کر رہا ہوں کہ اس طرح اور بھی میرے مواقع ہوئے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ دیوار پکڑ. ایک بار تو ایسا ہوا کہ وہ بھگدڑ تھی, مطلب وہ پولیس دوڑ رہی تھی پیچھے, یہ بھی ہوا تھا. ایک بار میں گزر رہا تھا, میں تو بالکل شراب پھنسے, ایک بوس میں تو شامل نہیں تھا ہنگاموں میں, ویسے میں گزرا ہوں گا کسی وجہ سے, نماز کے لیے آنا جانا ہوا ہوگا. تو اب جو بھاگتا ہے پولیس تو اسی کو پکڑے گی نہیں, مجرم ہے, میں بالکل شراب پھنسے بیٹھ گیا. حالانکہ اس وقت کوئی میرا یہ نہ کوئی صورت اتنی بڑی تو تھی, داڑھی نکلی تھی نہیں نکلی تھی یہ بھی یاد نہیں ہے مجھے, میں بیٹھ گیا, پولیس گزر گئی, مجھے کچھ بھی نہیں چھیڑا. وہ سمجھ گئے یہ بیچارہ بیٹھا ہوا, یہ تو ہے نہیں ہنگامے والوں میں. تو یہ آپ کو حکمت کے مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. تو ابھی یہاں جیسے کہ بھیڑ ہے نا, کچھ بھی ہوتا, غلط فہمی ہو جائے, تو بلی آ جائے, کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے, تو ایک دو جب یہ مستری ہوتا ہے نا تو پچھلوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پر کہ جب بھگدڑ ہو, اگر کوئی نہ بھاگے نہ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس وقت بھلا جاتا ہے آدمی, تو یہ بھاگتے ہیں. اگر کوئی شرارت بھی ہوتی ہے نا, جب بھاگتے ہیں نا تو بھاگا ہوا ڈھیر جہاں پہنچتا ہے نا وہاں دوسری شرارت ہو جاتی ہے. اس طرح کے قصے بھی ہیں. تو یوں بھی نہ بھاگنے میں عافیت کے ستون پکڑ لے, دیوار پکڑ لے, اگر باہر ہے تو کسی کار کی اوٹ میں آ جائے, کسی بھی درخت کی اوٹ میں آ جائے, کوئی ایسا مطلب نہیں کہ کسی کی اوٹ پکڑ لے, تو بہت بچت کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن جیسا موقع بعد وقت کوئی اوٹ ملتی نہیں ہے تو اب نہیں بھاگے گا تو لوگ کچل دیں گے, تو بھاگے اور کیا کرے. اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ کوئی صاحب کبھی نہ اس طرح کا اعتکاب میں ہوا نہیں ہے, اس طرح بہنوں میں ہوا تھا. یہ بیچاریاں کمزور پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ 30 کے قریب شہادتیں ہوئی تھیں چند سال پہلے جشن ولادت کے موقع پر, کچھ نہیں تھی بھگدڑ میں. ایک تو بھگدڑ ہوتی ہے تو پھر چیختے بہت لوگ, چیخو پکار. تو اسے موقع پر اللہ نصیب کرے تو کفل مدینہ لگے نا تو بھی خوف و اراس کم پھیلے گا. اگر کوئی گر گیا زخمی ہو گیا تو اس کو بھی لوگ اتنا گھسیٹتے ہیں کہ یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ گھسیٹ گھسیٹ کر اس کو مار دیتے ہیں. کم زخمی بہت ہے نا, گھسیٹ کر اس کو بالکل وہ بوری یا وہ کارٹون یا پیکٹ ہوتا ہے نا بڑا بنڈل, اس کی طرح وہ گاڑیوں میں بھرتے ہیں, ایمبولنسوں میں بھرتے ہیں, تو اس کا ٹانگ مڑ جاتی ہے, ایک میں ہاتھ کٹ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر جب بہت زیادہ مطلب وہ کوئی بھگدڑ ہوتی ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, لوگ کو چل رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کرتے ہیں, تو یوں بعض لوگ مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر نہ شور کرے, اگر خدا نہ خاصا کوئی گر کر بیچارہ زخمی ہو گیا یا کسی وجہ زخمی ہو گیا تو اس کو بھی اس احتیاط سے اٹھائے کہ اس کے زخم میں اضافہ نہ ہو, نرمی سے اٹھائے. ایک بار میں مکہ مکرمہ میں تھا تو وہ ٹنل میں غار بہت لمبے لمبے, وہاں بعض تو کئی کئی کلو میٹر لمبے ٹنل ہے, تو مسجد حرام کے قریب سے ہی وہ ٹنل کا غالباً راستہ نکلتا تھا اور بہت لمبا ٹنل تھا. اب اس میں بجلی فیل ہو گئی, بجلی فیل ہو گئی, بتی بند, وہ ایگزاسٹ فین بند. میں اندر نہیں تھا, وہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ مجھے پتا ہے. تو اب بجلی بند, اب وہ ٹنل یعنی غار, کہیں سے سوراخ بھی نہیں جسے روشنی آئے, تو گھپ اندھیرا, کچھ بھی نظر نہیں آئے. ایک تو کچھ نظر نہ آئے, ایگزاسٹ فین بند ہوا. اب اتنی پبلک کا اس میں آنا جانا, حج کے دن تھے, اب اس میں جو بھگدڑ مچی نا, اس میں کافی لوگ کافی حجاج جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. تو اس طرح کے ہوتے رہتے حد سے کوئی, وہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرتے ہیں, حفاظت کی دعا کرتے ہیں, عافیت طلب کرتے ہیں. آپ موقع بموقع سورۃ القریش پڑھ لیا کریں, لإیلاف قریش والی یہ سورت ہے, بہت مختصر ہے. ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں, سب سن لیتے ہیں کہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. ایک تو یہ بھوک سے بھی بچاتی ہے, بھوک کی شدت, بھوک کی تکلیف, اور دوسرے یہ کہ دشمن کے خوف کے موقع پر بھی یہ بچاتی ہے, دشمن کا خوف اس سے انشاءاللہ ٹل جائے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں یا کچھ ہیں دروازے سے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھگدڑ مچی تو میری باتیں تو یاد نہیں رہیں گی, تو انسان نکل تو سکے. پہلے بھی ایک بار ہوا تھا, یہاں کچھ پتہ نہیں کہیں دور تھوڑے فاصلے پر فائرنگ ہوئی تھی اور یہ اللہ کے بندوں نے کھڑکیوں سے کودنا شروع کر دیا تھا. ارے ادھر فیضان مدینہ میں کچھ بھی نہیں تھا, باہر کہیں ہو گئی تھی فائرنگ, تو یہ بات ہے تو یہ سمجھے کہ فیضان مدینہ میں فائرنگ ہو گئی ہے. بےچارے اگر فائرنگ ہوئی بھی ہے تو بھاگنے سے تھوڑی بچیں گے, اور اتنے ساروں پہ ایک گولی تھوڑی سب کو لگ جائے گی, تو یہ بس بدآواز ہو جاتے ہیں لوگ. اس کا حل نہیں ہے, میرا سمجھانا یاد بھی نہیں رہے گا, بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ یہ کود گئے تھے اور بعض شاید اس میں بےچارے خامہ کھا کے مفت میں زخمی ہو گئے تھے, حالانکہ فائرنگ ہوئی نہیں تھی فیضان مدینہ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اللہ اور ایسی صورتحال ظاہر ہے صرف فیضان مدینہ ہی کے لیے نہیں ہے, آج کل حالات اور واقعات جیسے بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مدنی پھول فائدے سے خالی نہیں ہے. شہر اور جہاں جہاں بھی آج کل تو حالات چل ہی رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا تھا, تو ایسے موقع پر ان مدنی پھولوں کو یاد رکھیں گے تو امید ہے کہ بہت کچھ تحفظ ہو جائے گا. البتہ اگر اللہ نہ کرے فیضان مدینہ میں ایسی کوئی آپ کو صورتحال پیش آ جائے تو سب سے پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے حواس باقی رہیں, ہوش قائم رہے, دروازے اپنی توجہ میں رکھیے. آپ جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں تو عموماً اسلامی بھائیوں کو یہی ہوگا کہ ایک یہی دروازہ ہے اور یہی سیڑھیاں ہیں جن سے اتر کر ہمیں نکلنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں تین اہم ترین دروازے ہیں. ایک تو وہ جس سے آپ اندر آئے, دوسرا آپ صحن میں اگر یہ جو فنائے مسجد ہے یعنی آپ کا رخ اگر قبلے کی آپ پیٹھ کریں گے نا تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب دروازہ ہے, بہت بڑا دروازہ ہے وہ سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کے. ان کے اس وقت الٹے ہاتھ پہ پڑ رہا ہے, آپ کے اس وقت الٹے ہاتھ پہ پڑے گا, قبلے کی طرف منہ ہے نا تو آپ کے لیفٹ سائڈ سیدھے ہاتھ کی جانب ہو گیا. دوسرا یہ جہاں ہم رمضان حال میں داخل ہوتا, ابھی آپ رمضان حال ہر کے نہیں پہچانے گا, یہ جیسے آپ کے یوں سمجھیے کہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف پیچھے کی جانب, اب آپ کے سیدھے ہاتھ, اب آپ کے سیدھے ہاتھ پر. تو یہ جیسے عمارت ہے نا, عمارت کے نیچے سے آپ نکلیں گے نا تو پیچھے سے ایک راستہ ہے, تو وہ بھی ایک راستہ ہے, دروازے وہاں بھی کھل سکتے ہیں. کسی مطلب حفاظتی امور کے پیچھے نظر ہی یہ دروازے بند ہوتے ہیں اور وہیں سے سیکیورٹی اسکیننگ مشین اور سیکیورٹی پروسیس سے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیش آئے, اولاً کوشش یہی کی جائے کہ ہم بھاگے نہیں, جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کوئی ایک کونا پکڑ لیں, اور اگر باہر نکلنے کی نوبت آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو صرف ایک دروازے کی طرف مت دوڑیے گا, ایک دروازے کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات سیڑھیوں سے پھسل کر گر کر پھر ایک ہی دروازے پر جب لوڈ پڑے گا تو سارے پیچھے سے پریشر کریں گے تو آگے لوگ گریں گے اور یوں مطلب کہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب کہ نہ ہونے والا بھی ویسے ہو جاتا ہے. تو ہوش اپنے باقی رہیں, کوشش یہی ہو کہ ایسے موقع پر اسپیکر یا مائک وغیرہ کی بھی ترکیب آن رہے تاکہ انفارمیشن دی جا سکے, لیکن آپ اپنے ذہن میں کم از کم یہ تین دروازے ضرور رکھیے گا, یا تین دروازوں کی طرف ہی رخ ہونا چاہیے, ایک آپ کے الٹی جانب, ایک آپ کے سیدھی جانب اور آپ کے بالکل پیٹ کے پیچھے. یہ تین دروازوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی اب تک یہ مطلب ہمارا مشورہ یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ دروازے فوراً کھول دیے جائیں گے. ابھی یہ دروازے اگر آپ کہیں گے یا دروازہ کھول دینا تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا, یہ ان کیس ایمرجنسی حادثاتی صورت میں انشاءاللہ تعالی, جیسے آپ جہاز میں ہوتے ہیں نا حادثاتی صورت میں وہ آکسیجن ماسک آپ کے سامنے آٹومیٹک گرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ آکسیجن کم ہو جائے گا تو وہ آکسیجن ماسک آٹومیٹک گر جائے گا, تو یہ آٹومیٹک تو نہیں ہے, مینول نظام ہے, لیکن اسلامی بھائیوں سے یہ مشورہ ہوا ہوا ہے کیونکہ اتنے سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو, ایسا واقعہ ہی ہو. بعض اوقات کوئی جس چیز, جیسے یہ پنکھا ہے اتنا بڑا, اب یہ جیسے کہ اللہ نہ کرے یہ پنکھا گر جائے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ دھماکہ ہو گیا, لے لوگ بھاگے, تو ایسا نہیں ہوتا. آدمی غور کرے گا یار ہوا کیا ہے, لوگ بھاگے اپنے بھی بھاگیں, بعض اوقات آگے سے لوگ گھوم گھوم کر آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو سڑکوں کا تجربہ ہوگا, گاڑیاں واپس آ رہی ہوتی ہیں, موٹر سائیکلیں واپس آ رہی ہوتی ہیں, تو پتا چلا بھائی کیا دو ہنگامہ ہو گیا, ہنگامہ نہیں ہوگا, لڑکے گلی کے کونے پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے, گلی بند کی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کو لگتا ہنگامہ ہو گیا, تو بس وہ بھائی ہوتا ہے کہ وہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی حرکت ہی ہو, پنکھا گر سکتا ہے, کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے, تو آواز ہوتی ہے جیسے اسکرین, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہر چیز کی, جیسے اسکرین ہے, اگر اللہ نہ کرے یہ اسکرین گر جائے ٹی وی, تو آپ بتائیے جب اللہ نہ کرے ٹی وی کی اسکرین گرے تو آواز کیسی ہوگی, شیشے کی اور سب آواز ہوں گی, کچھ ہو گیا بھاگو, تو یہ بھاگے تو بھائی پوچھے مور کے تو دیکھو کیا ہو گیا, تو یہ ضروری نہیں کہ کچھ ہو, تو ان چیزوں کی حفاظت بھی ہونی چاہیے, ہم کوئی ایسا کام ہی نہ کرے کہ یہ چیزیں گریں, اور اگر ایسا ہو تو ہوش باقی رہنے چاہیے اور دروازے آپ اپنی توجہ میں رکھیے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مدینہ مدینہ رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار پھر عرض کر دوں کہ جماعت کے وقت میزنین جو ہماری یہ جو بیچ کی گیلری ہے نا, اس کے بارے میں مجھے بار بار میسج آ رہے ہیں. اوپر نماز پڑھنے والوں نے بھی میسج کیے ہیں کہ اسلامی بھائی یہ فنائے مسجد میں جو شامیانے کے نیچے ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اوپر گیلری میں یہ میزینین فلور جو مچان بنا ہوا ہے اس میں جگہ خالی ہوتی ہے. برائے کرم آپ پہلے اوپر کا پورا کیا کریں, یہ اسلامی بھائی بھی جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ اوپر جگہ ہوتی ہے تو تھوڑا آواز دے دیا کریں کہ بھائی جان اوپر آ جائیے, تو آہستہ سے تو انشاءاللہ یہ اوپر آ جائیں گے تاکہ اوپر کا بھر جائے, پھر فنائے مسجد یعنی یہ جو شامیانے کے نیچے جو جگہ ہے پھر وہاں صفحے بنایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اوفیر کر کے ہم نے بولنا تھا نا, اوفیر میں بتائیں گے, پھر میں نے غور کیا کہ یار اوفیر کر کے ہمارے ناظرین سب بےچارے آگے پیچھے ہو جائیں گے اور یہ باتیں اوفیر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ناظرین کے کام کی بھی نا. ہاں تو اس لیے پھر میں نے ذہن بنا کہ اوفیر کی کیا ضرورت ہے, ہم اونر کر دیتے ہیں, یہ باتیں سبھی کے کام کی ہیں, بغدڑ کہاں نہیں ہوتی دنیا میں, حرم طیب بہت اس کے امکان نہ رہتے, اور کہوں تو سینکڑوں بار بھگدڑیں مچی ہیں, وہاں بھی اللہ نہ کرے کبھی آپ سفر مدینہ میں ہو اور ایسا کوئی ہو تو بس دیوار پکڑ لیں, وہی جو میں نے دیوار یا ستون یا کوئی گاڑی کی اوٹ میں آ جائیں, کوئی بھی ایسی بھاری ہیوی چیز ہو نا اس کی اوٹ میں آ جائیں, تو انشاءاللہ بچت کی کافی صورت رہے گی, بچانے والا اللہ ہے. ہم تدبیر کر سکتے ہیں لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دوسرا یہ کہ وہ اسلامی بھائی جو عموماً مدنی مذاکرے وغیرہ میں شریک نہیں ہو پاتے, صحن میں یہ فنائے مسجد میں باہر کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں, سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے وہ کھانے پینے وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں, یہ مدنی چلے کے ناظرین بھی جو ہیں ہو سکتا ہے ان میں ان کے گھر سے بھی آئے ہوئے اسلامی بھائی ہوں گے, مگر یہ بیچارے مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں. اگر آپ آہستہ آہستہ خیرخائی کرتے رہیں گے, اسلامی بھائی ان کو بلاتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی طرح ان کو بھی مسجد میں آ کر بیٹھ کر علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تو یہ ضرور ترکیب رکھیے گا. اللہ وہ آپ جو بیٹھے نا یہ بھی پہلی رات ہے, تو ایسا نہیں کہ پہلی رات ہے تو آپ نفسیاتی اثر کے تحت بیٹھ گئے ہوں, پھر آپ میں سے ہی کل آپ کو سمجھانے کے لیے دوسروں کو آنا پڑے, تو آپ آج بیٹھے ہیں اسی طرح روز بیٹھیے گا, اور دو مدنی مذاکرے دوپہر کو بھی ہوگا انشاءاللہ زہر کے بعد, اور دیگر مدنی حلقے فجر میں, وہ زہر سے پہلے بھی قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی پڑھ لیجئے, اور یہ سب دعائیں یاد کرنا عصر کے بعد, یہ سب اب آپ آئے ہیں تو بس اب سمیٹتے رہے سمیٹتے رہے سمیٹتے رہے, دس دن میں جتنا یہاں سے سمیٹ سکے سمیٹ لیں, پھر بار بار یہ موقع آپ کو ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بھی عرض کرتا چلوں جو اسلام بھائی یہاں بعض ذمہ داران اچھے خاصے ذمہ دار ہیں, ہم صرف یہاں سے اعلان کرتے ہیں نا, دیکھا یہ گیا صرف اعلان سے تبدیلی نہیں آتی, اگر اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے رہیں سمجھاتے رہیں اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تبدیلی بہت اچھے انداز سے آ جائے گی. تو اسلامی بھائی جو ذمہ داران بالخصوص یہاں ہوتے ہیں وہ محض اطلاع دینے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ خود اپنی انفرادی کوشش کے ذریعے بھی یہ اسلامی بھائیوں کو اندر لانے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم مدنی پول سن سکیں. مدنی چلے کے ناظرین سے بھی میری عرض ہے کہ جو باب المدینہ کے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکے تو فیضان مدینہ کا رخ کریں. اور سوال چلے وہ اپنے جیسے کہ آپ کو ایسے مس کرتے ہیں کہ اوپر خالی ہوتا ہے, یہ بندگان خدا جھانک کر بولتے نہیں ہے آ جائیے اوپر آ جائیے جگہ خالی, یہ یوں نہیں کریں گے کہ ہم کو ڈھونڈیں گے ہم مائک پکڑیں گے ساری دنیا سنے گی مدنی چینل پر کہ بھائی وہ یہ لوگ صفحے پوری نہیں کرتے, یہ ایسا کرتے ہیں, ہم کو ایسے مس کرنے کی کیا ضرورت ہے, کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر مسلمان ذمہ دار ہے اپنی جگہ پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, تو سبھی مطلب یہ صفحے درست کروانے میں کوششیں فرمایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپا ایک بات مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں نماز جمعہ کے بعد نفل کچھ پڑھے جاتے ہیں اور ان نفل کو پڑھنے کی صورت میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ساری زندگی کی جو قضا ہیں وہ معاف ہو گئیں, اور اس میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے, تو برائے کرم اس حوالے سے اصلاح فرما دیں کہ کیا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ بس جدی پشتی لگتا ہے کہ غلط فہمیاں چلی آ رہی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مکمل نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ کرنی ہی ہوں گی, اور جمعۃ الوداع کو وہ دو پڑھ لیے یا چار نوافل پڑھ لیے تو اس سے یہ قضائیں معاف نہیں ہو جائیں گی, غلط فہمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھڑی شریف ضلع میرپور کشمیر سے عاشقان رسول جو وہاں جمع ہیں ان کے کچھ دیر پہلے کے مناظر اور اسی کے ساتھ ہم ایک آڈیو کال بھی چلا رہے ہیں. اب وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے زمنے میں, حدیث کہہ کر جو مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ موضوع یعنی بناوٹی حدیث ہے. لاکھوں حدیثیں لوگوں نے گڑی ہیں, بناوٹی ہے, ڈال دی ہیں امت میں, اب امت اس میں. تو اسی لیے بس وہ جو مستند علماء اہل سنت فرمائے ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد انیس اتاری ہند کے شہر اجمیر شریف بارگاہ غریب نواز کرتا ہوں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے پر بہت سارے علم و حکمت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں, جیسا کہ ایک کباب سموسے پکوڑے تلی ہوئی غذا سے نقصان ہوتا ہے, لیکن اتنا سننے کے بعد بھی بہت سے اسلامی بھائی ہیں جو اس سے روکتے نہیں ہیں, مطلب کھانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو ان کو کیسے روکا جائے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا ہو تاکہ ان سے رک جائے اور صحت ان کی اچھی رہے. ان کو روکنے کے لیے شہر میں بابا کرفیو لگانا پڑے گا, تو یہ نہ پکائیں گے نہ یہ کھائیں گے, ورنہ آپ بولو بغیر کرفیو کے یہ بچ جائیں گے. مجھے مشکل لگتا ہے. بیچنے والوں پر پابندی لگا دی جائے تب بھی نہیں ختم ہوں گے, گھر میں پکائیں گے. گھر میں مطلب ایسا عجیب حال ہے کہ یہ نہیں رکتے بابا. لیکن یہ کہ فرق تو پڑا ہے, اسلامی بھائیوں میں تو فرق پڑا ہے کہ جو کھاتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کے کھاتے ہیں, کہ پہلے جس طرح بے تحاشا کھاتے ہوں گے اس میں اب یہ کہ کچھ کمی ضرور آئی ہوگی. یہ ڈیپ فرائی جتنا بھی ہے نا, جو کڑا تیل اصل کڑکڑاتی ہے نا, تیل جب کڑکڑاتا ہے تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو طرح طرح کے امراض لاتی ہے. اور یہ جیسے کہ اب یہ تیل جو ہے, اب یہ کباب میں بھی ہے, سموسے میں بھی ہے, پکوڑے میں بھی ہے, وہ رول تلا جاتا ہے اس میں بھی ہے, تلے ہوئے پاپڑ میں بھی ہے. تو یہ تیل جو ہے نا, ہم اندر جو اپنے غذائیں ہیں نا, جو چاول کھائے, روٹی کھائی, بٹی کھائی, تو ان چیزوں پر یہ اندر جا کر کوٹنگ کر لیتا ہے یہ تیل. یہ تیل اچھا نہیں تو گندا ہو جاتا ہے, جب خوب کڑکڑاتے ہیں نا اس کو, تو یہ اندر کوٹنگ کر لیتا ہے ہماری غذاؤں کو, اور اب اندر ہوتی ہے لڑائی. یا سمجھانے کے لیے آپ کو اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں, اندر ہاضم رطوبتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن یہ جو کوٹنگ ہو جاتی ہے نا, لپٹ جاتا ہے نا یہ تیل اس کو, یہ وہ ہاضم لعاب کو کام کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. اس طرح کیا یہ چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں, اور بعض وقت قبض لگ جاتا ہے, تو بعض وقت وہ کچی کچی ان میں بھگدڑ مچتی ہے, تو پھر وہ بعض وقت موشن لگ جاتے ہیں, کبھی کچا اناج نکلنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, جب بخار چڑھتا ہے تو گلے میں درد ہوتا ہے, تو پیٹ میں درد ہوتا ہے, یہ بہت مسائل ہوتے ہیں. کھانسیاں, نزلہ, یہ تو ان کا معمولی سا تحفہ ہی ہے ان چیزوں کا. تو اس لیے ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اگر بچیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. رمضان المبارک میں خاص کر اصل وہ ڈیلی ہوتا ہی ہے, ایسی مسجدوں کا انتخاب کرتے ہوں گے کہ جہاں مالداروں کا علاقہ ہو, خاص کر ہماری میری برادری میمن برادری جو ہوتی ہے نا, یہ اس طرح کی چیزیں مسجدوں میں بہت بیچتی ہے. میمن ہوتے بھی بیچارے کمزور ہیں, اور آپ کے سامنے ہوں, میں بھی بیٹھا ہوں, یہ بہت کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اب یہ خیر یہ تو اب تو عام ہو گئی یہ چیزیں, ورنہ یہ جو نمکو وغیرہ جو ہے نا, یہ چیوڑے گاٹھی اور سب یہ ہماری برادری ہے. ہمارا ہند میں گجرات صوبہ ہمارے آبائی, تو یہ وہاں کی چیزیں اب یہ ہر جگہ پھیل گئی ہیں جو میں نے اندازہ لگایا. تو یہ چیزیں مضر صحت, سخت نقصان دہ صحت کے لیے اور طرح طرح کی بیماریاں لاتی ہیں, تو اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے. کبھی جی چاہے سامنے آ گیا تو ایک آدھ پیس کھا لے آدمی, بے تحاشا نہ کھائے. رمضان شریف کے علاوہ اس کا استعمال کم ہوتا ہے. رمضان شریف میں تقریباً روزہ نہیں ہوتا ہے, لوگ روزہ نہیں کھاتے کھانے والے. تو پھر یہ کہ یہ بیمار بھی رمضان میں ایک تعداد بھی بیمار ہو جاتی ہے. آپ اپنے محلے کے ڈاکٹر سے پوچھ لینا کہ رمضان میں اعتکاف کرو گے آخری دس دن کا, منع کرے گا. کیوں؟ یار مریضوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے, بیماروں رش ہو جاتا ہے. یہ بیماروں رش کیسے ہو جاتا ہے؟ تو سموسے شاہ پکوڑے شاہ وہ سب لگے ہوتے ہیں لائن میں, کوئی کھانس رہا ہے, کوئی چھینک رہا ہے, کوئی مطلب یعنی کہ پیٹ پکڑ کے بل کھا رہا ہے, یہ ہوتا ہے. یہاں بھی یہ نظارے شاید آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ان کو پوچھنا کہ کیا 30 دن کے موتقب ہو گئے, تو بولے گا میں تو بولے گا نہیں میں 10 دن کے احتکاب میں ہوں. 30 دن والا شاید پیٹ پکڑ کے پلٹیاں پلٹیاں نہیں کھائے گا, کیونکہ یہاں کباب سموسے کی ترکیب ہے نہیں. تو وہ 10 دن والا جو ہے نا, یہ پکوڑے جو کھا کے آیا ہوگا نا, اس کے نکل رہے ہوں گے. یا وہ اسلامی بھائی کھا, وہ 30 دن کے ہوں یا 10 دن کے ہوں, یہ باہر سے منگوا کے بھی یا کھاتے ہیں یہ چیزیں. ہاں تو ایسے کا میں نہیں کہہ سکتا, یہ ہمارے اسپتال کے بیڈ بھی گھیر لیتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں روپے کی دوائیں کھا جاتے ہیں. ابھی آ گئے ہیں, اب دوا کھانے والے اب آئے. اب یہ ایک کو ابھی کوئی کھانس نہیں رہا شاید, یا اس کے پار آواز نہیں آ رہی. ایک کو آئے گی نا کھانسی تو بوسوں کو یاد آئے گی, میرے بھی اب پھر ایک سر بنتا ہے پھر کھانسی کا نمازوں میں, خاص کر تراویح میں. یہ پکوڑا بول رہا ہوتا ہے, کباب بول رہا ہوتا ہے, عموماً ویسے بھی کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے, الرجی بھی ہو جاتی ہے آدمی کو یہ زیادہ تر. تو ان دنوں میں اب ڈاکٹر زیادہ مصروف ہوں گے. جو محلے کی کلینک ہے, بڑے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر, محلے کی کلینک, بڑے ڈاکٹر کی باری تھوڑا بعد میں آئے گی, وہ بکری آئے گی نا جب. تو سموسے اور بکرے کا گو جب ملاپ ہوگا نا, تو بولے گا اب ٹھیک ہے اپنے مل کے اس کو پہنچاتے ہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ وہ بھی اس دن دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری روزی میں برکت دے. یہ کچھ تفنن کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہے تقریباً کہ ان دنوں چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس بڑا رش ہوگا, بہت رش ہوگا کلینک والوں کو. بخار میں لوگ تپ رہے ہوں گے بےچارے, عید بولیں گے ہماری یہ ہو گئی, بڑی رات یہ ہو گئی, عید خراب ہو گئی, اس کو عید خراب بولتے ہیں. بےچارے عید خراب نہیں ہوتی, بیماری میں عید خراب نہیں ہوتی, عید خراب ہونے والی شے نہیں ہے, اچھی اچھی ہے, خرابی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ سموسے نہیں کھاتی, پکوڑے نہیں کھاتی کہ جو بیمار ہو جائے عید, بیمار ہم ہوئے خراب عید ہوئی. دیکھو تو صحیح یار زبان ہماری کتنی خراب ہے. عید بہت اچھی ہے, مغفرت کی بشارتیں سناتی ہے اور مزدوریاں تقسیم کرتی ہے, اور مزدوری میں کیا دیتی ہے؟ دنیا کے سکے نہیں, جنت دلاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. عید بہت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ, کبھی عید خراب ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب اگر آپ احتیاط فرمائیں گے کباب سموسوں سے, دیگر تلی ہوئی چیزوں سے, اور مرغن غذاؤں سے جو جیسے بریانیاں اور قورمے, بہت یعنی کہ مرغن قسم کے ہمارے یہاں, اس کی بھی احتیاط ہے کہ تیل مسالہ بھی کم ڈلواتے ہیں, تو اس سے صحت کافی بہتر رہتی ہے الحمدللہ. پھر جو خوش نصیب ہیں ہمارے اسلامی بھائی, تو میرا ایک اپنا گروپ ہے یہاں, ہاں میرا اپنا گروپ ہے وہ آدھی روٹی والا, آپ اس گروپ میں آئیں گے نہیں, یہ آدھی روٹی کھاتا ہے شہری میں, آدھی روٹی اور افطار میں روٹیاں نہیں ہوتی, چاول ہوتے ہیں, تو یہ احتیاط کرتے ہیں, کم کھاتے ہیں, تو یوں ان کی صحت مدینہ مدینہ رہتی ہے. اور بعض اس میں پھر پورا سال بھی اس کو کچھ نہ کچھ نبھاتے ہیں, آدھے کی پونی کر لیتے ہوں گے, ایک کر لیتے ہوں گے, تو یہاں بھی آدھے کی پونی کر لیتے ہوں گے, کوئی حرج نہیں, لیکن کم کھاتے ہیں. مطلب ایسا میری ایک ٹیم ہے یہاں, آپ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں. آدھی روٹی ہاتھ اٹھ رہے ہیں بابا؟ ہاں دو چار اٹھے ہیں. نہیں نہیں دو چار کہاں بابا, یوں تو نہیں کہ یہ بھائی مجلس بھی دیکھ لیے تام بندے روٹیاں پھر اتنی کم بنانی پڑے گی. یہ ابھی یاد ہے بھائی روٹیاں کم بنا لیں جب خوشبو آتی ہے نا تو بولے گا کل سے شروع کریں گے, پھر یوں ہوگا میں کمزور ہو جاؤں گا آدھی روٹی کھاؤں گا. بابا ویسے دیکھیں یہ بےچارے بیٹھے ہوئے ہیں, عموماً تراویح کے بعد کھانا کھانے کا دل بہت کرتا ہے مگر یہ تراویح کے بعد بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول ضائع نہ ہو جائے. ماشاء اللہ نہیں ایک تعداد ہے کہ جو مطلب تراویح پڑھ کے بھاگتی نہیں ہے, یہ دیکھا ہے ان کا مدنی مذاکرہ کیا تھا بہت تعداد میں ماشاء اللہ. اور مدنی کسوٹی یہ وہاں پہنچ گئے تھے, چہرے بھی بعض پہچانے جاتے ہیں کہ وہ نظر آتے رہتے ہیں. یہ بیٹھے ہوتے ہیں تراویح کے بعد بھی اٹھ کے جاتے نہیں, تھکتے بھی نہیں ہیں, تو آخر تک ماشاء اللہ جو بیٹھے ہوتے ہیں. یہ علم کی ان کی پیاس ہے الحمدللہ. آج اگرچہ پہلی رات ہے لیکن یہ پہلی رات اور تاخ رات کی برکتیں لیں, عزم کریں کہ ان شاء اللہ تعالی ہم دل جمعی کے ساتھ روزانہ بیٹھنے کی نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھا لیں, ہمیں جانا نہیں ہے اور شروع سے بیٹھنا ہے. شروع سے بیٹھنا نہیں, بعضوں کو ہوتا ہے کہ ان کو کھانے کے بعد چائے پیے بغیر نہیں چلتا, لیکن چائے تو کھانے کے بعد ٹائم تو ہوتا ہے نا, چائے تو پی سکتے ہیں. بابا چائے ملتی بھی ہے نا, ہاں کھانے کے بعد چائے ہوتی ہے ہر ہلکے کو, ان کی وہ کیتلیاں اور جو ترکیب ہے اس میں چائے کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے. جب کھاتے بھی نہیں ہے نا کہ ان کو دیر لگے, کھاتے نہیں ہیں. کون کون کھاتا ہے؟ دو چار کھاتے ہیں باقی نگلتے, اور یہ سات منٹ میں فارغ ہو گیا. میں مطلب میں آپ کے سامنے ہوں, مجھے خوش فہمی ہے, بہت خوش فہمی ہے کہ میں کم کھاتا ہوں. میری خوش فہمی کا بھرم یہ لوگ رکھتے نہیں ہیں یار, یہ مطلب بےچارے میرے قریبی تھال جو ہے نا یوں جھٹکے میں صاف تھک کر کے دوسرا تھال تیسرا تھال بھی بعض وقت آتا ہے, یہ جنات کی طرح وہ نگل رہے ہوتے ہیں یا انڈیل رہے ہوتے ہیں, یہ تھک کر کے یہ پھر ان کو یاد آتا ہے تبرک ہاتھ بڑھاتے ہیں, یہ کھا کر پھر گرکلا ڈالتے ہیں. اور میں اصل یہ نکلتے ہوں گے نا, میں کھاتا ہوں مجھے بہت دیر لگتی ہے کھانے میں, کروں کیا, شرم آتی ہے. اب کھانا بھی پڑتا ہے نہیں کھاؤں گا تو بیٹھنا پڑتا ہے مجھے, یار انسان ہے کھانا تو چاہیے نا اس کو, یہ کیا کروں میں. میرا وزن رمضان میں کم ہو جاتا ہے, صحیح بولتا ہوں, آج کل بھی رمضان سے جو پہلے وزن تھا نا اس سے کم ہوا پڑا ہے میرا وزن. وہ نہیں مطلب ان کے ساتھ میری جمتی نہیں ہے, یہ ٹکا ٹک نکل کے میرا گھیرا ڈال دیتے ہیں. تو یہ کھائیں تو ان کا بھی فائدہ ہے, یہ بیمار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نگلتے ہیں. اور ربر کی مشین آپ کی یہ بوٹیاں اور روٹیوں کے بڑے بڑے پیس کیسے اس کو مطلب ہے کہ ہضم کرے گی, کچھ رحم کرے اب ڈال. اچھا چھوٹا نیوالا میں روز بولتا ہوں, نیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ان بندگا نے خدا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چھوٹا بولتے کس کو, بڑے بڑے فیس لیں گے پھر اس کو ٹکڑا کریں گے ڈبل کریں گے بعد ٹیبل کرتے ہیں پھر اس کو یوں موڑ کے یوں یہ چھوٹا بناتے ہیں یوں کر کے, تو یہ سمجھتے یہ ہو گیا چھوٹا, یہ کاٹتے ہیں پھر اس کو. اب یہ کھایا بھی گیا ڈالا دو چک مارے یہ اندر گیا دوسرا مارا ہاتھ, روٹیوں کے تھپے آتے آپ ہو جاتے, اور میری آدھی روٹی پوری نہیں ہو چکتی. دیکھے ایک سمجھانے کے لیے میرا تھوڑا کھانا بھی ہے وہ پورا نہیں ہو چکتا, اور یہ بےچارے ابھی کے نگل کے میدان میں آ جاتے ہیں, تو یوں چائے اونڈلنے بھی ان کو دیر نہیں لگتی ہوگی. چلو چائے میں تو چبانے کی حاجت نہیں ہوتی, کم از کم یہ روٹی میں چاول میں بوٹی میں چبانے کی حاجت ہوتی, تو ایسا نہیں کریں اب کھانا سیکھ لیں. میں اتنے ڈگے ہو گئے کھانا بھی نہیں آتا یار, ہے نا کیسی ہماری حالت ہو گئی ہے, جب کھانا نہیں آئے گا تو بیماری تو ہونی یوں طرح طرح کی بیماریاں. اگر آدھی روٹی بھی بغیر چبائے نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ اندر جا کے مسائل تو کرے گی نہیں. تو چھوٹا نیوالا لینا ہے, تین انگلیوں کی حکمت چھوٹا نیوالا, مگر چاول کا چھوٹا نیوالا بنے گا تین انگلیوں میں, روٹی میں تو دو انگلی سے بھی بڑا نیوالا بنے گا, ٹکڑا بھی بڑا لیتے. اب چھوٹا ٹکڑا روٹی بھی ہے نہیں اور ہو تو بھی وہ نہیں سمجھ آتی دور سے, اس کو یہ ظاہر ہے کہ انلارج کریں گے تو وہ بڑی ہو جائے گی. اسکرین پہ کیا سمجھ پڑے گی یہ چھوٹا ہے بڑا ہے. تو کبھی کبھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کبھی کبھی ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے مجھے, پھر ان کے کسی کے دو حصے کرواتا ہوں, کسی کے تین حصے کرواتا ہوں. لیکن وہ بس چند لمحوں کے لیے یہ ہو جاتا ہوگا, بعد میں وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سب ہے. سیریس نہیں لیتے. بوٹی جیسے ہی ہاتھ میں آئی, یہ بھی دیکھا ہے اس لیے, جیسے کہ کسی تھال میں بوٹی رکھی یا میں نے رکھی بوٹی, اب دیکھتے رہ گئے. یہ بھی ہے, بعض بہت ہمدرد ہوتے, وہ بہت پیارے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ٹکڑا بھی ان کو دیا تو وہ دو تین سالوں تک تقسیم کر رہے, پھر کر رہے ہوتے. یہ مزہ آتا ہے اس میں کہ یہ ایثار, اپنا نفس چاہتا ہے کہ کھا لو, لیکن بےچارے سب کو دل جوئی فرماتے ہیں. یہ ثواب کا کام ہے اچھی نیت ہو تو. باپا کتنا چبانا چاہیے اس کی کوئی مطلب, اتنی دفعہ کوئی اتنا تو پلیئر چبا نہیں سکیں گے. میں نے بھی ٹرائی کی, اتنا چبایا نہیں جاتا, ورنہ وہ صحت تو مدینہ مدینہ ہو جائے. یعنی چبانے کی یہ طبی ہے, طبی مقدار یہ پڑھی ہے. ایک طب کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا, ایسا بیمار پڑا, ایسا بیمار پڑا کہ اس کا ڈاکٹروں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ یار تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اب یہ گل کے کانٹا ہو گیا, کوئی دوا اس کو لگتی نہیں تھی. اب اس نے غور کیا کہ یار یہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے, تو یوں غور کرتے کرتے اپنی غذا پر اس نے غور کیا. کوئی یہ ہوگا مطلب حساس آدمی ہوگا, اس نے غور کیا, اب غذا پر غور کیا, تو پھر یہ توجہ گئی کہ میں برابر چباتا نہیں ہوں. جب میں برابر چباتا نہیں ہوں تو ہاضم لعاب یہ جو زبان کے نیچے سے آپ دیکھیں دو تھیلیاں نظر آتی ہیں, ان سے پانی نکلتا ہے باقاعدہ. ابھی بھی آپ کریں تو نکلے گا, محسوس ہوگا آپ کو. بلکہ کسی کھانے پینے کی چیز کا نام لے نا, حلوے پراٹھے کا تو شاید تھوڑا بہت آ جاتا ہوگا پانی, اور کھٹی چیز کا نام لے اور املی کا تو میرا خیال زیادہ نہیں, اچار کا اچار میں جا تو یہ زیادہ نکل آئے گا پانی, جس کو کہتے ہیں منہ میں پانی آ گئے. تو یہ ہوتا ہے, تو یہ ہاضم لعاب بہت قیمتی ہوتا ہے, اس کو ہم چباتے رہیں گے تو یہ لعاب اللہ کی قدرت سے نکلتا رہے گا, نکلے گا, یہ غذا میں حل ہوگا, اس میں مکس ہوگا, تو اس طرح اندر جا کر یہ ہضم ہونے میں مدد ملے گی. اب جو یہ میں جو بڑا نوالا منع کرتا ہوں, بڑا نوالا چبانا کم, تو اس کی ضرورت کے مطابق ہاضم لعاب یہ اس میں مل نہیں پایا اور یہ اندر چلی گئی غذا. اب یہ اندر جا کر دوسرا لعاب ہے, لیکن وہ ٹھنڈی اور گرم تار دونوں ہو تو بلب روشن ہوتا, آپ نے سنا ہوگا. تو یہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا یہ لعاب, تو اس طرح اس کو پورا لعاب نہیں مل پاتا. پھر یہ کہ وہ ڈیپ فرائی تلی ہوئی چیزیں, وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کوٹنگ کر لیتی ہیں ان غذا کے اجزاء کو, تو وہ لعاب ان پر اٹیک کرتا ہے, لیکن بیچارہ کمزور ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک تو لعاب ساتھ میں آیا نہیں تھا, دوسرا یہ کہ یہ لعاب پھر اکیلا پڑ گیا, اب یہ کوٹنگ ہے پروٹیکشن اس کو دے رہی ہے اس غذا کو, یا پھنسا رہی ہے بری طرح کہ تیرے کو ہضم نہیں ہونے دوں گی, تو حریص ہے لالچی ہے. تو یہ یوں بیچارہ بندہ بیمار پڑتا ہے اس کے اسباب. اب کسی بھی ڈاکٹر سے یہ پوچھ لینا میں جو کہتا ہوں کہ میں نے بھی انہی لوگوں سے سنا ہے, تھوڑا مطالعہ کیا ہے اس سے, تو وہ طبی لحاظ سے وہ میں نے طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ اس نے غور کیا تھا, ابھی یہ غذا جو تھی یہ سامنے آئی کہ یار میں چباتا نہیں ہوں صحیح, تو یہ ہو نہ ہو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا نہیں اس فیلڈ میں, ہو نہ ہو یار یہ کوئی چکر ہے اس میں. اب اس نے کیا کیا, اس نے چبانے پر توجہ دی, اتنا چباتا تھا, اتنا چباتا, اتنا چباتا کہ وہ چبا جو بھی منہ میں ڈالی غذا وہ لکوڈ بن جاتی, وہ غذا دیکھ پانی کی طرح بالکل پتلی ہو جاتی. اب اس لکوڈ کو ایسا لکوڈ کرتا کہ وہ خود ہی پھسل کر نکل جائے, اتنا پتلا کر دیتا تھا. اس طرح اس نے کچھ دن کیا تو اس کی ریکوری شروع ہو گئی, یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا. صحت مند ہو گیا تو اس کی تو ایک نسخہ اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ یار ساری دوا ایک طرف اور میری دوا ایک طرف. اس نے کلینک کھول لیا اور اس نے علاج بالغذا کی ترکیبیں شروع کر دی اور بہت بڑا اس نے مطلب نے ادارہ قائم کر لیا اس کا, جہاں علاج غذا کے ذریعے اور چبانے کے ذریعے اور یہ علاج سے مطلب پیسے کمائے اس نے. تو یوں مطلب وہ اس طب کے حساب سے اتنا چبائے کہ لکوڈ بن جائے. لیکن اب لکوڈ بنانے بیٹھیں گے تو پھر تین نوالے سے زیادہ کھا نہیں سکیں گے, ساری دیگیں چٹ ہو جائیں گی. تو یوں کم از کم میں نے کہ اتنا تو چبائے کہ جس کو چبانا کہا جائے, نگلنا نہ کہا جائے, کھانا کہا جائے. کبھی اکیلے میں ہو تو یہ جو میں نے عرض کیا اس پر تجربہ کرے, لیکن کر نہیں سکتے. اس طرح میں نے تجربے کیے نہیں کھا سکتے, یعنی کہ بہت دیر لگ جاتی ہے اور کھانا بھی ٹھنڈا اور بالکل یعنی کہ وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے کھانے کا. تو اس میں کامیابی نہیں ہوئی, جوش آیا تھا جب پڑا تھا تو تھوڑا دن عمل ہوا پھر نہیں ہوا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس گزارا ہے, چل رہا ہوں, گاڑی میری چل رہی ہے. چل رہی کیوں, میری گاڑی مدینے سے اڑ رہی ہے, بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے چلتا پھرتا رکھے, کیونکہ بوڑھا آدمی عموماً یہ دعائیں کرتا کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا, کہ بڑھاپا آپ کو آئے گا تو پتا چلے گا. بڑھاپے میں خاندان والے بھی منہ موڑ لیتے ہیں, اولاد بھی منہ موڑ لیتی ہے آج کل, اور بڑی مطلب بے کسی کا عالم ہوتا ہے. یک بڑھاپا وسد عیب, سو بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں, تکلیف تکلیف تکلیف, پھر چڑچڑاپن, غصہ, یہ وہ سب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان عوارض سے محفوظ رکھے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا ڈنکا بجاتا رکھے, آخری سانس تک ڈنکا بجتا رہے. تو یہ بوڑھے بھی اگر احتیاط کریں گے تو ان کی صحت مناسب رہے گی. بڑھاپے کا علاج تو نہیں ہے, جس طرح بڑھاپے میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ میں انکار اس کا نہیں کر رہا اپنی ذات کے لیے, لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میری یہ بھی عادت نہیں ہے کہ آج پیٹ ڈسٹرب تھا تو کل یوں ہو گیا تھا تو میں لیٹ ہو گیا, یہ ایک عادت نہیں ہے میری. ان امراض کے تذکرے سے لوگ بور ہی ہونے, ایک آدھ بار کسی کو کہیں گے تو ہمدردی کرے گا, دوسری بار وہ گھڑی دیکھے گا کہ ابھی کہیں ایکس رے نکال کے مجھے دکھائے گا. تو آدمی اپنے میں سمجھے, اور مرض چھپانا یہ بھی کار ثواب ہے, رضا الہی کے لیے چھپائے تو ضرورت بتائے, جیسے ڈاکٹر ہے تو اس کو بتائے علاج جب چاہتا ہے اس سے, کہ ہر ایک کو کہتے پھرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی موجود ہے کہ لوگ پھر کترائیں گے آپ سے. تو غصہ آئے تو چپ ہو جائے, بوڑھے بےچارے جب غصے میں آ جاتے ہیں نا تو لوگ ان سے بھاگتے ہیں, اولاد بھی بھاگتی ہے, اولاد کو بھاگنا نہیں چاہیے تو پھر بھاگتی ہے یہ بےچاری, اولاد اپنا نقصان کر لیتی ہے, ان کو بےچاروں کو بوڑھوں کو پھر چھوڑ دیتے. تو بوڑھا اگر ہنسمکھ ہوگا اور چڑچڑاپن نہیں دکھائے گا اور اپنے دکھڑے نہیں سنائے گا تو اولاد ٹانگیں دبائے گی اس کی. میرے دادا جان بہت اچھے, جب دیکھو ہم کو ہنستے رہتے, ورنہ وہ بھاگ جائیں گے کہ ابو بھی ہوں گے تو بھاگ جائیں گے بڈھے, یا میرا باپ جب دیکھو کوستا رہتا ہے, منہ چڑھا رہتا ہے اس کا, پھولا رہتا ہے. تو یوں دل نہیں لگے, تو یہ مدنی پھول سب کے کام کے. لیکن بوڑھوں سے آپ نہ بھاگیں, بوڑھوں کے دل جو ہی کرتے ہیں. کل آپ بوڑھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کوئی سبب کر دے گا کہ کوئی آپ کی دل جوئی کرے, ورنہ بوڑھا عموماً اکیلا رہ جاتا ہے. گھر ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کوئی لفٹ اتنی زیادہ کرتا نہیں ہے, پوچھتے کم ہیں اس سے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ وہ ہاتھ اٹھایا تھا جنہوں نے آدھی روٹی یا چلو پونی روٹی کھا لینا, روٹی بھی ہمارے یہاں واجبی سر بڑی ہوتی ہے, آدھی روٹی والے کتنے ماشاءاللہ بہت سارے. بابا یہ ماہ کفل مدینہ میں بھی شامل ہیں کئی حصہ ہیں بھائی, الحمدللہ بھائی جو نئے نئے بھی آئے ہیں آج, تو نئے والے ہیں آج والے ہیں جو آدھی روٹی تک, دس دن کے جو اعتکاف والے ہیں وہ دو ہاتھ کرا کر, دس دن والے جو ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہے بھائی. اچھا پونی روٹی والے کتنے, پونی روٹی ان کو یہ پونی بنے نہیں سمجھتا, سمجھتے ہوئے ان کو یہ کہ اتنا چھوڑنے نے نہ چھوڑنے سے کیا ہوگا, وادی پر ٹھیک ہے ایسا ہوگا کہ یاد کریں گے. یوں فضیلت ابھی سنی نہیں ہے نا, پہلے فضیلت سنا دیتا ہوں. ٹھیک. حدیث پاک میں کہ جو دیکھو اچھی نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب ملے گا. ثواب کیسا یاد کریں گے کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ اپنے فرشتوں میں اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے, فخر کرتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے لیے ایک لقمہ کم کھایا, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کروں گا. غالباً یہ کہ جتنے لقمے کم کھائے گا اتنے درجے بلند ہوں گے. اب یہ تھوڑا اشکال ہے علوم میں اس کی یہ روایت ہے جہاں بھوک کا بیان ہے اس میں ہے نا ہے. تو یوں لقمہ ایک دو تین تو یوں پونی روٹی میں اب آپ کی عادت کتنی روٹیوں کی ہوگی اس پہ بھی دیکھ لیں. یہ جو نارمل روٹیاں جو آج کل یہاں احتکاب میں کھلائی جا رہی ہیں ایک نارمل کھانے والا کتنی کھاتا ہوگا اندازہ بتائے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی. دو تین ڈیڑھ سے دو بابا ڈیڑھ سے دو یعنی کہ ایوریج نہیں ایوریج کتنی ایک تین بھی تین انگلیاں بھی نظر آئی ڈیڑھ بھی نظر آئی دو دو ہے دو انگلیاں زیادہ ہیں دو انگلیاں زیادہ ہیں. یہ پونی روٹی بہت کم ہو جائے گی یار نہیں ایک ایک روٹی والے کتنے آدھی پونی والے تو ہو گئے نا اب ایک روٹی والے کتنے مدینہ میں ماشاء اللہ. اچھا اب اس کا طریقہ دیکھو یہ ہوگا کہ جتنی کھانی ہے نا آدھی روٹی کھانی ہے تو آدھی روٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی پونی کھانی ہے پونی رکھ لی ایک روٹی کھانی ہے ایک روٹی اپنے پاس رکھ لی. اگر اس میں سے آپ اٹھاتے رہیں گے پر اندازہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو نفس بلا دے گا کہ نہیں نہیں ابھی تو دو ہی تو پیس اٹھائے تین ہی تو اٹھائے اور آپ چار نکل چکے ہوں گے تو اپنے پاس رکھ لیں. ہاں اگر روٹیاں وہ ختم ہو گئی ہیں تو پھر آپ پہلے اس موقع پر آدھی روٹی اپنے پاس رکھ لیں دو پیس چار ٹکڑے کرتے نا دو ٹکڑے رکھ لیں تو یہ یاد رہ جائیں گے پھر مزید دو ٹکڑے اٹھا لیں. یہ یعنی کسی کو یوں نہ لگے کہ اس کو تکلیف ہو جائے پھر دے دیں اس کو کھلا دیں. اس طرح چار ٹکڑے کا جہاں جہاں موقع ہو جب گھر پہ ہو تو گھر پہ بھی یہ کرنا ہے نا یہ خالی رمضان شریف میں ہی تھوڑی کرنا ہے یہ تو فور ایور یہ نسخہ اپنائیں گے آپ دیکھنا آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا. اسمارٹ ہو جائیں گے پیٹ ویل سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ موٹاپا ہے تو ختم پیٹ لیول پر آ جائے گا جب توند نکلی ہوتی ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی موٹاپے سے جان چھوٹ جائے گی کولیسٹرول وغیرہ اگر چڑھ گیا ہے نسوں میں شوگر گھس گیا ہے ان سب سے اللہ کرے گا تو اس سے جان چھوٹے گی یا کمی کافی آ جائے گی یا اگر کچھ نہیں ہے ان سے آپ کو تحفظ حاصل ہو جائے گا بہت بچت ہو جائے گی. آپ ٹرائی تو کریں تجربہ شرط ہے پھر پیسے بچیں گے کم کھائیں گے تو پیسے بھی بچیں گے یہ ایسا علاج ہے. اب یہ جو جیسا کہ چورن بیچتے ہیں نا چورن اور دوائیں دیتے ہیں اس کی وزن کم کرنے کی مجھے تو یہ ٹرک لگتی ہے کمانے کی خدا بہتر جانے وہ ساتھ میں یہ پرہیزیاں بہت بتاتے اصلی جو موٹاپا کم کرنے کا جو ہے نا وہ پرہیزی ہے اصل علاج یہ ان کی دوا نہیں ہوتی پرہیزی سے جو میں پرہیزی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ایک روٹی آدھی روٹی پونی روٹی یعنی تین کیٹیگریز ہو گئی ہماری تینوں میری ٹیم کے رکن ہو گئے ٹھیک ہے نا میری بزم کے رکن ہو گئے لیکن یہ کہ آدھی روٹی والے زیادہ مقرب ہوئے نا پونی والے اس کے بعد درجہ ہوا تیسری ایک روٹی والے اور پھر ایک روٹی سے زیادہ والے خدا حافظ وہ تو اپنی ٹیم میں شامل ہی نہیں ہوئے نا آنا چاہے تو ممبر شپ جاری ہے اپنی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس میں اسلام بھائی کو ایک ناقص مشورہ عرض کر دوں آدھی روٹی اور پونی روٹی پر مدد پانا کے لیے یعنی بھوک ہوتی ہے اگر آپ پانی کا استعمال کر لیں گے نا جو پانی پینے کے آداب ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پانی آپ کو آدھی و پونی روٹی تک آنے میں بہت مدد کرے گا, کیونکہ پیٹ میں جب پانی چلا جاتا ہے نا تو بھی بھوک کو کافی وہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ جیسے امیر رسول نے فرمایا کہ گھر میں بھی کام آئے گا, تو یہ کوئی فیضان مدینہ کی روٹیاں بچانے کا مدنی نسخہ نہیں ہے, یہ ہمیں بیماری سے بچانے کا مدنی نسخہ ہے. آپ کے نام پر لوگ ہم کو ہم بولے نا پراٹھے کھلانے تو پراٹھے بھی آپ کو دیں گے اور ساتھ میں دوائیاں بھی دیں گے کہ پراٹھے کھلاؤ پھر ان کو مطلب دوائیں بھی دو. یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. میں تو آپ کی صحت کے لیے عرض کر رہا ہوں, روٹیاں بچانے کا نعوذ باللہ اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے مسئلہ. آپ نے ذہن توجہ دلا دی یہاں, یہ اس لیے نہیں کر رہا میں تو آپ کی صحت کے لیے, تو صحت بھی اس لیے اچھی کہ ہم عبادت پر قوت پا سکیں, ہم مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں, مسجد اور تحریک میں بالکل زور شور سے حصہ لے سکیں. فوائد بہت سارے ہیں اس میں اور یہ میرا بتانا بھی کار ثواب ہے. تو یہ اپنے تین طرح کے میرے ارکان ہوئے راکیز, اب ان کو ایک جگہ جمع بھی نہیں کر سکتا یار, یہ بھی ہے ہی نہیں کوئی صورت, سب اکٹ آئی ہے سارا معاملہ. انشاءاللہ یہ کریں گے تو اس میں اگر کوئی جس نے وہ پچھلے سال فائدہ اٹھایا ہو اس سے آدھی روٹی کی تحریک سے تو اس کو مائک دے دیا جاتا کہ یہ جنہوں نے جوش میں ہاتھ اٹھایا تو یہ ان کو ہوش آ جائے گا, نہیں کرنا ہے آپ نے, وہ ترغیب ہوگی. مائک ہے نا نیچے حاجی امین کے پاس مائک ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان پچھلے سال میں نے الحمدللہ آدھی روٹی کھانا شروع کی تھی. یہاں اعتکاف کیا تھا آپ نے؟ نہیں اعتکاف نہیں, گھر میں آدھی روٹی کھانا شروع کی تھی اور الحمدللہ 42 ویسٹ سے 34 ویسٹ تک میں نے کام کیا. اچھا وزن آپ کا 12 kg وزن کم ہوا. بابا کمر کا جو ناپ تھا وہ 42 inch تھا. اچھا جو کم کر کے اب یہ 34 پر لے آئے. اچھا پیٹ اندر چلا گیا. جی بابا ماشاء اللہ فائدہ ہوا نا. اور دوسری تو بہت ساری مطلب ہے کہ وہ ان کو برکتیں ملی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان آپ کے ترغیب دلانے والا الحمدللہ عز و جل, میں بھی آدھی روٹی کی تحریک میں شامل ہوں. اور پہلے جب آدھی روٹی کی ترکیب نہیں تھی اس وقت اعتکاف کے دوران بالخصوص آخری اشرے میں کبھی کھانسی لگ جاتی, کبھی گلا خراب ہو جاتا, آنکھوں کی بیماریاں اور وہ عبادات میں لذات وغیرہ نہیں ملتی تھی. لیکن الحمدللہ عز و جل جب سے آدھی روٹی کی ترکیب بنی اب خشوع اور خضوع بھی ملتا ہے, عبادت میں لذت بھی ملتی ہے, وضو کافی دیر تک قائم رہتا ہے الحمدللہ عز و جل, اور اس کی وجہ سے دیگر عبادات پر مدد حاصل ہوتی ہے. اس سال الحمدللہ عز و جل آپ کے ترغیب دلانے پر آدھی روٹی کا معمول بنایا اور بلکہ اس سے کچھ کم بھی کیا. تو الحمدللہ عز و جل 17 رمضان کو میں نے اپنا ویٹ کیا اور یکم رمضان کو بھی کیا تھا تو تقریباً 8 kg وزن کم ہو گیا ماشاء. اور اسی طرح ہر سال مطلب پچھلے جو سال گزشتہ سالوں کے اندر بھی اعتکاف کیا اس میں بھی یہ مطلب معمول رہا آدھی روٹی کا اور الحمدللہ عز و جل اس کے بہت فوائد پائے الحمدللہ ماشاء. اس میں بابا ایک بات ہے کہ یہ ہمارے جو نئے جو ممبر بن رہے نا یہ کہ آدھی روٹی کھائیں گے پھر تراوی سے پہلے میسج کر دیں گے نا, یار وہ آدھی روٹی کھائیے کچھ لے کر آنا تراوی پڑھ کر, اور پھر جو ان کے لیے جو مال آئے گا نا تو ان کو رحم کھلا کھلا کر بھی جو نا کھانا کھلائیں گے, یار تم یار آدھی روٹی بنا گئے یار, تو یوں یہ بےچارے پھر اس طرح پر اتر آئیں گے. تو یہ آدھی روٹی کے بعد پھر کیا پوری رات نہ کچھ وہ سائڈ بزنس جس کو کہتے ہیں بزنس کرنا ہو تو کوئی پھل جیسی چیز کھا لے یا وہ کھیرا ککڑی کھا لے, سیب کھا لے, کیلے کھا, پھل کھا, بیچ میں چائے پانی کر لے. یعنی کہ مطلب یہ جو لاتے ہیں نا دوست, یہ کھچڑا لائیں گے عام طور پہ, کھجلا پھینی لائیں گے, رول لے آئیں گے, یہ تو یہ چیزیں جیسے رمضان المبارک کی کھجلا پھینی یہ رمضان کی مین آئٹم ہے. صحت کا ستیہ ناش کرنا ہو تو آپ روز کھایا کرو نا, جس سے دشمنی ہو نا اس کو مشورہ دے دو. پھینی بپا بہت ہلکی ہے, ہاں وہ وزن میں دیکھنے میں ہلکی ہوتی ہے لیکن یہ بہت خوفناک ہے, اس لیے کہ یہ میدا ہے اور ویجیٹیبل گھی میں تلی ہوئی ستیاناش کرتی ہے صحت کا. جس سے دشمنی ہے میں مبالغہ دشمن کو بھی مشورہ دینا نہیں ہے, جس سے دشمنی ہے اس کو مشورہ دے دیا کہ یہ کھایا کرو, یہ کھائے گا تو پھر یہ ہوگا اور ڈاکٹر صاحب ہوں گے. پیزا, پیزا, پراٹھا, ملائی, برگر, بروسٹ, نام لے رہا ہوں سارے. ایسا نہیں آپ نے بولو کہ باپا نے وہ نام نہیں لیا تھا, باپا نے جو نام لیا تھا نا وہ ٹھیک ہے, باقی سب آنے دو. تو تھوڑا احتیاط کرنا. دیکھیں اگر پچھلے دروازے بند کر دیں گے نا تو امید ہے کہ جس دروازے کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے نا اس دروازے سے ہمیں آنا ہے. پچھلے دروازے بند کر دیں, دیکھیے پھر کیا کچھ نصیب ہوتا ہے. باپا یہ جو جس کو کہا بھی ہو نا امداد معذرت کے ساتھ, جس کو کہا بھی ہو نا کہ لے کر آنا تو بھی ابھی ایس ایم ایس کر دینا کہ یار ہم کو ابھی ادھر ٹھیک ہے, ابھی احتیاط نہیں ذہن بنا تھا لیکن آج پہلی رات میں مطلب ترکیب بن گئی ہے اور وہ ہم لوگ وہ سب مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے. ایک فائدے والی بات اگر وہ بول جائے نا آپ کو دوست آپ کا کہ دیکھتا ہوں نیا نیا جوش ہے کب تک تو قائم رہے گا, یہ ٹیبلٹ ہے آپ کے استقامت کی, یہ بول دینا آپ کو چڑھے گی ضد کہ دیکھ لینا میں آدھی روٹی پر قائم رہوں گا تو یوں فائدہ ہو جائے گا آپ کو. وہ دوست آپ کو بس بول دے کہ میں دیکھتا ہوں تو کب تک نہیں کھاتا ہے, یہی بولے کہ تو جب تک نہیں کھلائے گا تیری مہربانی, تو لا کر سامنے رکھ دے گا تو پھنس جائیں گے. تو اپنے پھنسیں گے نہیں, جو وہ لے کر آئے گا تو اس کا بھی ذہن بنائیں گے, اس کو بھی مزید مذاکرے میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ, کفل مدینہ, کفل مدینہ, انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اچھا میری ایک اس سے بھی ایک اور بھی میری بز میں وہ اس سے بھی پاورفل ہے, وہ ماہ کفل مدینہ منا رہی ہے پہلی رمضان سے. یعنی بولتے کم ہیں, ضرورت کی بات بولیں گے تو لکھ کر بات کریں گے, اشارے سے بات کریں گے, اس طرح کے ماشاءاللہ وہ سنجیدگی اور یہ ان میں ہوتی ہے. قریب سے بھی بعضوں کو دیکھنے کا موقع ملا تو یہ اوروں سے بالکل ہی الگ تھلگ محسوس ہوتے ہیں. ماہ کفل مدینہ کی اس میں بھی اگر کوئی آنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے, مگر یہ سمجھانا پڑے نا کفل مدینہ کیا ہے. زیادہ بولنا جو ہے نا یہ آدمی کو پھنساتا ہے, اور یہ حدیث پاک میں من سمت النجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو یہ کارڈ بھی اپنے سائے بھائیوں کے یہاں لگے ہوتے, جو چپ رہا اس نے نجات پائی, میں بھی لگا لیتا ہوں جیب میں ہے میرے. یہ دیکھیے جو چپ رہا اس نے نجات پائی, یہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث کا یہ جز ہے. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. بہت فیصلہ کن اور جامع روایت ہے. بات کرنے کی اجازت ہے بلائی کی, ورنہ خاموشی نصیب ہو جائے. بولنے میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں, چپ رہنے میں اتنے کا ہوتے ہیں. بول کر آپ بارہا پچھتائے ہوں گے, چپ رہ کر شاید ہی کبھی پچھتائے ہوں. خاموش شہزادہ رسالہ ہے, اس کا مطالعہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس میں چپ رہنے کا ذہن بنے گا. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ خاموش شہزادہ, اللہ کرے کہ اس پر بھی آپ کی توجہ جائے اور ہم کو اللہ تعالی فضول باتوں سے محفوظ فرمائے, کہ فضول باتیں بعض اوقات گناہوں میں ڈال دیتی ہیں تو بعض اوقات کفریات میں دھکیل دیتی ہیں. ابھی یہ جو دو مدنی پھول امیر سنت کی بارگاہ سے جو ہمیں ملے ہیں, ایک کا تعلق کم کھانے سے ہے اور ایک کا تعلق کم بولنے سے ہے. ان دونوں پر اگر آپ غور کریں, ہم سب غور کریں, ان دونوں یہ دونوں نعمتیں جسے نصیب ہو گئیں, امید ہے کہ اسے نمازوں کی لذت, اسے تلاوت کی لذت, اسے مطالعے کی لذت, تکبیر اولی, صف اول, باوضو رہنے کی سعادت, علم دین سیکھنے کا ذوق, علم دین سیکھنے کا شوق, علم دین کے حلقوں میں شرکت, مدنی حلقوں میں شرکت, دعائیں یاد کرنے کی نعمت, اور جو نیند کا وقت آئے گا تو سونے میں بھی یہ مطلب یہ سکون سے سو جائے گا, کیونکہ سوتے ہوئے بھی تبھی جو بوجھل سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی, تو اس سے بھی اسے راحت ملے گی اور وہ اٹھنے میں بھی اس کو اتنی زحمت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ زندگی اس کی ہو جائے گی, اس کا بڑا نظام حساب کتاب اس کا بڑا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ دو مدنی پھولوں کے اندر دنیا اور آخرت کے کام آنے والے بے شمار مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں, جو اگر ہم سوچے تو ہمیں ایک ایک راستہ کھلتا چلا جائے گا. یوں سمجھے اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت ہمیں بہت سارے تالے کھولنے کی, یہ دو ماسٹر کی جس کو کہتے ہیں نا, کہ دو چابیاں ہمارے نصیب ہو جائیں, بہت سارے بند تالے کھل جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اللہ ان کو پانا ہمیں نصیب فرمائے. یا وہ گوئی ڈٹ کے کھانا خوب سونا چھوٹ جائے, یا گوئی ڈٹ کے کھانا خوب سونا چھوٹ جائے, دنیا لذات سے دل کاش میرا ٹوٹ جائے, دنیا لذات سے دل کاش میرا ٹوٹ جا, ڈٹ کے کھانے کی محبت قلب سے میرے نکال, ڈٹ کے کھانے کی محبت قلب سے خدائے ذوالجلال, نظرانے دے مجھ کو راحت اے خدائے ذوالجلال. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ابھی امیر اہل سنت نے ہمیں کم کھانے کے متعلق اور ماہ کفل مدینہ نے اشاروں سے گفتگو کرنے, کم گفتگو کرنے کے متعلق ترغیب دلائی. تو جو اسلامی بھائی اس تحریک میں کم کھانے اور کم بولنے ماہ کفل مدینہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ اپنے نام مدنی انعامات کے مکتب پر لکھوا دیجئے گا مدنی مذاکرے کے بعد, اور روزانہ اپنی کارکردگی پر آپ لکھوا دیں گے کہ آج آپ نے اتنے صفحات لکھ کر گفتگو کی, یا خاموشی سے گفتگو کی, یا نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کی, یا کفل مدینہ کا آئینہ استعمال کیا. تو روزانہ اگر اپنی کارکردگی بھی لکھواتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے نام امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. اور یہ امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ جب بھی مدنی مذاکرہ شروع فرماتے ہیں تو اس کے پہلے مختلف اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ایصال کرتے ہیں, تو اس میں ماہ کفل مدینہ کے عاملین کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ماہ کفل مدینہ میں جو عمل کر رہے ہیں, کتنے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں کہ روزانہ امیر اہل سنت اپنی نیکیوں کو ارسال کرتے ہیں. تو آپ بھی اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, اس سے انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی, بہت آسانی ملے گی, اور اعتکاف کا اگر لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس تحریک میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ عزوجل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسی تبدیلی آئی ہے, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ ضرور دیکھیں گے. تو اپنے نام اور روزانہ کی ممکن ہے تو کارکردگی آپ مدنی انعامات کے مکتب پر لازمی لازمی لکھوا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندر پردیش ہند حلیمی کابینہ ماشاءاللہ بذریعہ نیٹ. اور کل جو ہمارا آئندہ کل مدنی مذاکرے کے اندر جو مجالس شرکت ہے اس میں ایک مجلس کا اور اضافہ بھی ہے, مجلس نشر و اشاعت کا بھی کل مدنی مذاکرے کے اندر اس مجلس کی بھی شرکت ہوگی انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. مدنی کسوٹی حاجی امین, آج کن کن کو مدنی کسوٹی میں حصہ لینا ہے؟ یہ مدنی کسوٹی جو آج جو ذہن میں ہے, تمام اسلام غور کریں کہ کون کہاں پہنچتا ہے. چلیں آج دیکھتے ہیں. آج تو یہ ہمارے 10 روزہ والوں نے بھی ماشاءاللہ کافی جذبے کا اعلان کیا ہے. اگر ایسا میری عرصی کے مستقل اگر مدنی مذاکرے دیکھ کر جو آئے ہیں ان میں سے کسی کو شامل کیا جائے, نہ کس مشورہ ہے. مائے کفل مدینہ میں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا ہے 10 والوں میں سے, میں نے دیکھا نہیں ہے. تو کیوں نہ یہ کوئی ترکیب بنا دیا کہ ہر 2-4 میرے کو ممبر بڑھ جائے میرے. ابا یہ کافی, اب شامل ہونے والے تو کافی یہاں تھے تربیت گاہ کی طرف. تو ماہ کفل مدینہ کے جو بقیہ جو دن ہیں ان میں اور پھر مستقل انشاءاللہ جو آ جائیں, آج 10 دن والے ماہ کفل مدینہ, تو 30 دن والے تو آ چکے ہیں جی بابا, حصہ لے چکے ہیں. اللہ کرے کوئی مل جائے اسے. بابا یہ سچے ہو دیکھو, اگر خامہ خواہ یوں کریں گے نا تو گناہ گار ہوں گے. واقعی ذہن ہے اور دل کی نیت ہے آپ کی, تو ورنہ تو گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہو جائیں گے کہ دھوکا ہو جائے گا, جھوٹ ہو جائے گا. واقعی ذہن ہے چپ رہنے کا اور لکھنے کا, اور یہ معلومات ہے آپ کو کہ مائے کفل مدینہ کس طرح لگتا ہے. اگر آپ لگانے کا ذہن بنتا تو سیکھ بھی جائیں گے کسی سے, مطلب ہے کہ مشورہ کر لیں مائے کفل مدینہ والے سے کیسے لگتا ہے. مگر اس میں خاموش شہزادہ کا مطالعہ ضروری ہے, اس کے بغیر مشکل ہے ذہن بنے. تو اگر ایسے کوئی ہے 2-4 اس طرح بھائی تو جمع ہو جائے وہاں پر. جو 10 دن کے اعتکاف میں آئے ہیں اور اب ماہ کفل مدینہ میں وہ شامل ہونے کی پکی نیت کرتے ہیں, 10 روزہ اعتکاف اس میں نئے پرانے جو بھی اسلامی بھائی ہیں سب کو آفر ہے ماشاء اللہ. تو آج امین کی طرف چلے جائیں, پیچھے تربیت گاہ کی طرف مائک وہاں ہے, یعنی خاموش رہنے کی حتی الامکان ہم کو کوشش کرنی ہے. اور یہ ماہ کفل مدینہ والے سب, یہ کفل مدینہ کا عینک کا استعمال اور یہ سارے معاملات میں بہت ماشاءاللہ اب یہ باپا کی توجہ سے یہ نظر آتے ہیں. چلے احمد بھائی طریقہ بتائیے. 11 سوال فی سوال 25 سیکنڈ, اور آپ کو اس سوالات کے درمیان مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. 12 سوال کے اندر آپ نے نام بتانا ہے جس میں مشورہ کر سکیں گے. مرادی شے ہے وہ کون سی شے ہے, کہاں سے تعلق ہے, وہ آپ کو سارے سوالات بوجھنے ہیں. اس کے بعد اگر شخصیت ہوتی ہے تو شخصیت تک پہنچنا ہے, اور ہم وقت چلانا چاہ رہے ہیں. آج امین صاحب اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے, چلا دیں جی. چلیں امین بھائی, ایسا وقت چل چکا ہے جی. پہلا سوال کون کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصم عطاری پاک میروی کابینات اسلام آباد جی 11 مرکز سے امامت کورس کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا وہ مرد ہیں؟ نام دوسرے سوال کا وقت جاری ہے جی. ہاں نعم کا مطلب جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال احمد عطاری کراچی ماڈل کالونی سے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ لا یعنی جی نہیں. تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. آپ کے پاس 7 سیکنڈ باقی ہے تیسرے سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک ذرا اسامہ احمد کے قریب کیجیے. اسامہ احمد کراچی سے. اعتکاف یہاں پہ فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں. جی کیا ان کا تعلق پاکستان سے باہر کا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے باہر کا. باہر تو بہت کچھ پاکستان ہے. باہر بہت کچھ ہے. ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا نہیں. پاکستان سے تعلق نہیں ہے. 3 سوالات ہو چکے ہیں. آپ جو بھی اسلام میں سوالات کرنے آئے ہیں آپ نے نیت یہ کی ہے کہ انشاءاللہ یا بقیہ یہ اشرا ہم زبان کا پیک کا کفل مدینہ لگائیں گے. ہونٹوں کے قریب بائیں کیجئے. بابا جان السلام علیکم. بابا جان چلے گئے. بابا جان کا سگ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کیا وہ ظاہری حیات سے واصف ہیں؟ نہیں. لا. پانچویں سوال میں 12 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. یہ کچھ لے کے نہ چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبیح رضا عطاری کراچی سے. جی ایسا بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا صحابہ میں سے نہیں ہیں. باب المدینہ کے سلائی میں نے سوال کیا. چھٹا سوال کا وقت جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری رحیمیر خان سے. جی کہاں سے تشریف لائیں؟ رحیمیر خان پنجاب سے. اچھا جی فرمائیے. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کا ہمارے شجرے میں نام ہے ذکر ہے؟ لا شجرے میں بھی ذکر نہیں ہے. صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. ساتویں سوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. گھڑی اپنے مقررہ ہدف کی طرف چلتی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران عطاری میں کوئٹہ بلوچستان سے آیا ہوں. کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ لا 7 سوال ہو چکے. 8ویں سوال کا وقت جاری ہے اور اس وقت نام وہ ہے کہ میں لوں گا تو شاید ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں ہوگا. سب ہاتھ اٹھا کر کہیں گے جی یہ نام ہم نے سنا ہے. نام بہت مشہور ہے جس طرح کے بتایا جا رہا ہے مگر لا کی کثرت بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور 8ویں سوال میں 7 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاذب عطاری سردار آباد سے. کاش سفید چادر سر پہ ہوتی تو کیا بات تھی. انشاءاللہ اس سب میں نیت کرتا ہوں. ماشاء اللہ فضان مدینہ تیسرے دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی جی کیا ہے سب آپ کے دن اعتکاف کے لیے؟ 30 دن اعتکاف. یار یہ تو 10 دن والوں کی آج باری تھی. وہ بھی وہ کفل مدینہ لگانے والوں کی. سب وہ کفل مدینہ والی نیت میں آپ نے کہا تھا کہ 10 دن 30 دن والے تو چلے نئی نیت کر کے آج داخل ہوئے ہیں. اچھا نئے ممبر ہیں ہمارے. جی سر چلیں فرمائیے. سب کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا نہ ہند سے نہ پاک سے نہ صحابی ہیں. اور آپ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان کا سراتن ذکر نہیں ہے. 9ویں سوال کا وقت ہے. لا ہو رہا ہے. کوئی یو ٹرن نہیں آیا ہے اور اس وقت 12 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں آپ کے 9ویں سوال کے لیے وقت ختم ہونے میں. 7 سیکنڈ. 4 2. السلام علیکم. سوچیے مرے ادھر جو فیضان مدینہ میں پتہ نہیں کوئی پہنچا نہیں پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ان سے پوچھوں گا کہ یہ نہیں پہنچے تو. محمد کاشف عطاری کراچی سے. جی کاشف بھائی نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کیا ان کا تعلق مدینے سے ہے؟ مدینے سے بھی تعلق کہہ سکتے ہیں. نو سوالات ہوئے ہیں. مدینہ شریف سے تعلق تو معلوم ہوا کچھ ہمیں, مگر آپ کے پاس دو سوالات باقی ہیں اور دسویں سوال میں آپ کے پاس ابھی چند سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں؟ لا, ائمہ اربعہ میں سے بھی نہیں ہے, صحابی بھی نہیں ہے. اب آخری سوال ہے اور ایک سوال ہے, مشہور شخصیت تک نہیں پہنچ پا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن سوال ایک ہی ہے اور اس سوال کے لیے بھی اب لمحات سمٹنا شروع ہو چکے ہیں. دس سیکنڈ باقی آپ کے پاس. ایک سوال ہے جس میں آپ کو کوئی آج آپ کو لگا نہیں کہ آج بدری کسوٹی کس سمجھ جائے گی یار؟ تین سیکنڈ باقی. بالکل آپ کو نہیں لگا آج؟ آج وقت ختم ہو چکا گیارہویں سوال کا. آج کیا کس سمجھ جا سکتے ہیں یہ بالکل اندازہ نہیں ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری, کراچی سے تعلق ہے. صاحب مائک ذرا ہونٹوں کے قریب کیجیے. حاجی صاحب کیا ان کا تعلق خلفائے راشدین میں سے؟ لا, خلفائے راشدین تو آپ فرما رہے ہیں, پہلے کہہ دیا گیا کہ صحابہ سے. یہ کچھ کنفیوژن یا ہو گیا, کنفیوژن تو آپ کے ہوتے ہوئے ہو گئے, تم کیا کر رہے ہیں؟ دور ہو جائے نا تو سوالات ختم ہو گئے. ایسا قریب ہے, چلے چلے چلے چلے کنفیوژن ہو گئے. ایک سوال اور کر لیں, عماد مولا دے دیں, اللہ کرے پہنچے, اور پہنچنا ہی چاہیے ہم کو. اتنے سارے کفل مدینہ والے یہاں پر کفل مدینہ لگانے کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ابھی آخری سوال کر لیا جائے. السلام علیکم باپا جان. باپا جان کہاں, باپا جان کا سگ ہے بھائی. فرشتوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین ہے. یہ وہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ فرشتوں میں سے, میں نے جب شروع میں کہہ دیا مرد ہیں تو فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اصولاً تو یہ سوال بھی آپ کا مطلب کہ ضائع ہو گیا, لیکن چلیں ایک اور سوال کا موقع. کیا بات ہے, واہ, درست سوال کر لیجئے. جن کا سوال ہو چکا اگر وہ ہٹ جائیں گے تو کچھ راستہ ملے گا نا. اب آخری سوال ہے, کچھ سوچ سمجھ کر کوئی ایسا سوال کیجئے کہ جس سے مطلب کہ آپ جواب میں پہنچ سکیں. امین بھائی ذرا وقت کم ہے, آپ کو دو سوالات کی مہلت دی جا چکی ہے, یہاں سے سوال کرنا بہت مشکل ہے, یہاں سے سوال ہونا بہت مشکل ہو گیا. ابھی آپ آگے سے ہی لے لیں سوال, ایسا یہ بہت مشکل ہے یہاں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح کیمرے کے سامنے یہ مسکرا رہے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ جب قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے تو چار پائی زمین سے اوپر اٹھ جاتی تھی؟ لا, یہ سوال بھی ختم ہو گیا. آج بہت زیادہ لا سن لی آپ نے. ایک ہی میں نام تھا بھائی, مرد, باقی سب لا ہی لا جلا. مدینہ شریف سے تعلق پہ بھی وہ مطلب کہہ سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ جب نام لوں گا تو اندازہ ہو جائے گا. ہاں بھائی, کوئی ہے کوئی فیس دے کر نام بتانے والا؟ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر ایک اور پوری مدنی کسوٹی اور ہونی چاہیے. نہیں میں نام لوں گا تو بولے او ہم گئے نہیں اس طرف, ایسا پیچھے نعت خان وغیرہ بیٹھے ہوئے. بھائی آج تو آپ کو یاد سمجھ جانا چاہیے کہ آج رات کس کی ہے. تو کس سمت ذہن جانا چاہیے تھا, کس سمت سوالات ہونے چاہیے تھے, آپ گئے ہی نہیں. یعنی یہ تو اتنا بڑا اشارہ کرتا, تو میرے آقا مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، کرم اللہ تعالیٰ وہ جہول کریم کی رات ہے اور ابھی سلط گئی نہیں. ہاں خلفۂ راشدین یا صحابہ کی طرف آئے تھے آپ، ہو سکتا تھا آپ اس طرف جاتے، لیکن اس سمت سوچنا چاہیے تھا. آج تو اہل بیت کی باتیں تھیں. چلے اب تو نام بتا دے یار، اب کیا رہ گیا. چلو آج امین اشارہ، فل اشارہ لبے گا سر. یہ آپ لوگ بیٹھ جائیں نا، میری مرادی شخصیت کا تعلق مولا مشکل کشا، شیر خدا، کرم مولا تعالیٰ وجل کریم کے ساتھ میدان کربلا سے بھی ہے. یہ اسلام بھائی نام لینا چاہ رہے ہیں سر، ہم اگر فیس دینی پڑے گی اور پھر فل فیس ہے کیوں، میں نے فل پتا بتایا. شوال المکرم میں دو مدنی قافلے یہ نیت کر رہے ہیں، شوال المکرم میں. یہ بالکل جینین، یعنی ایک تو چاند رات والا ہوگا نا. یہ سوال میں بھی نہیں اٹھے تھے ماہ قفل مدینہ کے لیے، لیکن یہ پیچھے بیٹھے ہوئے سب سے، اور یہ لگتا ہے کہ نام. چلے اب آپ نے انتخاب کیا تو ہمیں مان تو رکھنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی باغہ میں عرض ہے، کیا ان کا نام حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے؟ لا، اب ایک مدنی قافلہ اور بڑھا دیں. میں نام بتا دیتا ہوں، یا ہے کوئی جو نام بتائے. مدنی فیس کیا دیں گے؟ چلے میں آپ کو موقع دیتا ہوں. ادھر دیکھیے، آئیے آگے. جو اسلام بھائی نے ہاتھ اٹھایا، ٹوپی شاہ، آپ لوگ بیٹھ جائیں. باقی اسلام بھائی سب بیٹھ جائیں نا، جنہوں نے نام لینا ہے صرف وہ کھڑے ہوں، تاکہ پتا چل سکے کہ وہ کون سے اسلام بھائی ہے. 100% اسلام بھائی تشریف فرما ہو جائیں. اب سب بیٹھ جائیں، جتنے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں. صرف نام جلدی سے بتا دیں کہ نام کیا ہوگا آپ کا. جو نام لینا اس پہ بھی، جسے حاجی امین صاحب کھڑا کریں گے وہی اسلام بھائی کھڑے ہو، باقی اسلام بھائی سب بیٹھ جائیں. ایس ایم ایس میں بھی کوئی پہنچا نہیں ہے. وہ صحابی بھی نہیں ہے، خلفائے راشدین میں سے بھی نہیں ہے، مرد ہیں، ظاہری حیا سے متصف نہیں ہے، کربلا سے. چلے امین بھائی جلدی نام. یہاں نام جو لے رہے ہیں نا، یہ وہ سوالات میں نہ ہو چکا ہے ان کا. تو میں نام لے لوں؟ یہ سب میری مراد میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، 6 ماہ کے علی اصغر شہزادے جو کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. یزیدیوں نے کے لشکر نے ان کو شہید کیا، تیر لگا اور انہوں نے جام شہادت نوش کی. تو مرد ہی نہیں، انہوں نے مرد پوچھا تو عورت تھوڑی پوچھی تھی، مرد پوچھا تو مرد تو بچہ تو کون ہوتا ہے، لڑکا تھا نا. یہ اس فیملی کی طرف آئی نہیں، اور ہماری تو شیم ہو رہا ہے نا، اور کتنی عظیم شخصیت ہے وہ. صلو علی الحبیب. اکبر اصغر تجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید، آپ کے والد مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہید، آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید، آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ شہید، شہادت کے لیے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائش ظاہر کی، لیکن جس حکمت کے تحت آپ کو روکا گیا اس حکمت پہ بھی لاکھوں سلام. یہ واقعات جو میں ابھی دہرا رہا ہوں، آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ یہ خاندان، پھر اس سے مرا اس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. اب دیکھیے کہ میرے آقا مولا مشکل کشا شہید ہوئے، آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ زہر دے کر شہید کیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، آپ کے شہزادے علی اکبر کو شہید کیا گیا، آپ کے گود میں موجود پیاسا علی اصغر ان کو شہید کیا گیا. کیسا یہ ایک مظلوموں کی داستان ہے اور کیسی عجیب داستان ہے اور کیا ان کے مقام و مرتبے تھے. اور یہ واقعات ہم سب کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم غور کریں ہماری جو تاریخ ہے یہ قربانیوں قربانیاں اور قربانیاں ہیں. کھانے کی قربانی، پہننے کی قربانی، سونے کی قربانی، گھر کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، قربانی ہی قربانی ہیں. آج یہ ایام ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ اے عشیقان صحابہ اور اہل بیت، ہم قربانی کا ذہن رکھیں. ہم ہر وہ ہے نا وہ تنے آسانی، میں تنے آسانی ہے، تو یہ تنے آسانی والا حساب کتاب جو ہمارا بن چکا ہے وہ نرم مزاجی اور نازک مزاجی ہمارے مزاج میں ہے. اس سے باہر نکل کر ہمیں قربانی کا ذہن لینا چاہیے اور جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے وہ قربانی دینی پڑے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جیسے کہ ابھی یہ بھی ایک طرح سے اگرچہ ایک میٹھی میٹھی سی قربانی ہے، اگرچہ پنکھوں کے نیچے ہیں، ماربل کے فرش ہیں، نارمل ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے، ابھی ہم تپتی ریتوں پر نہیں ہیں، خیموں میں نہیں ہیں، ہم کو پانی اور پیاس کی تکلیف نہیں ہے، ہم کو کھانے کی تکلیف ہے. ہم کو دیکھا جا رہا ہے کہ تمہاری صحت کے لیے کم کھانا کھانا، وہاں تو کھانا ہی نہیں ملتا تھا، تین دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اس گھرانے کو. تو یہ سب قربانیاں ہیں. ہمارے ان بزرگوں کے واقعات کو یاد کر کے، ان کے ایام منا کر ان کی قربانیوں کو یاد کریں. یعنی امام حضرت میرے آقا مولا مشکل کجا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آگے فالودہ رکھا گیا. یہ اللہ والوں کی باتیں جو مقتدی المدینہ کی مطبوعہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے آگے فالودہ رکھا گیا، آپ نے فالودہ دیکھا اور یوں مت ارشاد فرمایا کہ تو کتنا اچھا اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن میں تجھے کھا کر اپنی نفس کو اس کا آدھی نہیں بنا آدھی نہیں بنانا چاہتا جس کا میرا نفس آدھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ نفس کی قربانی تھی کہ اپنی نفس کو مارنا، اپنی خواہشات کو مارنا. تو جو یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے آئیں، بلکہ جو اپنے گھروں میں، اب یہ آخری عشرہ رہ گیا ہے. اس آخری عشرے کو تو بالکل ہم جس کو کہتے ہیں بہت فوکس کر کے اس کو حاصل کریں اور پچھلی ادا بھی کریں اور اگلی آگے بھی بڑھیں. اللہ کرے کہ ہمیں قربانی دینے کی سعادت بھی نصیب ہو، قربانی دینے کا جذبہ بھی نصیب ہو. سوال چلائیے، سوال چلاتے. میرا نام محمد ضمیر ہے، میں اپنا باس سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ میں دن بدن قرضے میں مبتلا ہوں اور میرے اوپر مصیبتیں دن بدن آ رہی ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی حال بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، آپ کا قرضہ بھی اتر جائے. اور قرض اتارنے کے لیے اس میں مدنی پنسورے میں وظیفہ ہے اللہم اکفنی بی حلالک عن حرامک و اغننی بابا بی فضلک عمن سواک، اللہم اکفنی عن حلال بی حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ لکھا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی، یہ بھی روایت جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ بھی میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کر رہا ہوں مولا تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کا قرضہ اتر جائے گا اگرچہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو۔ تو بہت پیاری روایت ہے، مدنی پنسورے میں لکھی ہوئی ہے۔ ایسا یا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر قرضہ ہو جاتا ہے، اس کے اسباب بھی کیا کچھ ہیں کہ ہم قرضے، ہمارے کوئی اضافی اخراجات کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہم قرضوں کو حاصل کرتے ہیں؟ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور بلا ضرورت بھی قرضہ لے لیتے ہیں، اور دیکھا دیکھی میں فضول اخراجات کی وجہ سے، شادی بیاہ کے موقع پر گھر بنانا ہے یا کچھ اور لینا ہے تو قرضہ لے لیتے ہیں، اور پھر ایکسپیکٹڈ انکم پر بھی عموماً لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، متوقع آمدنی کہ یار وہ آنے والا ہے، چیک آنے والا ہے، قرضہ اٹھا لیا، پتا چلا وہ چیک ہی باؤنس ہو گیا، چیک ہی گیا، پارٹی ٹوٹ گئی، پارٹی ڈیفالٹر ہو گئی، اور اب وہ پیسے آئے نہیں، وہ قرضہ اتار نہیں سکتے، اس طرح وہ بدنامی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ بیان کر دیں حافظ صاحب، روایت پوری بیان کر دیں۔ دعا یہ ہے جو بھی پڑھ کے سنائی گئی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کا طریقہ یہ لکھا گیا ہے کہ تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 11 بار اور صبح و شام 100 100 بار روزانہ اول آخر 1 1 بار درود شریف پڑھیے۔ تا حصول مراد یعنی جب تک مراد حاصل نہیں ہوتی، ہر نماز کے بعد 11 11 بار اور صبح و شام 100 100 بار روزانہ، اور اس میں اول آخر 1 بار درود شریف پڑھیے۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب نے، یعنی غلام کی قسم ہے، اس نے حضرت مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اپنی کتابت یعنی اپنے آپ کو آزاد کرانے کی جو قیمت ہے اس سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبل سیر، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے برابر بھی دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہی دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 245 پر 245 پر موجود ہے۔ کب پڑھنی ہے یہ؟ یہ تا حصول مراد، جب تک مراد پوری نہیں ہو جاتی، ہر نماز کے بعد 11 11 بار اور صبح و شام 100 100 بار روزانہ پڑھنی ہے، اور اس میں اول آخر 1 1 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سوال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالجبار اتاریہ، میں جوہر ٹاؤن سے بول رہا ہوں، اعتکاف میں رہتا ہوں۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے میں نے کہ اگر ماں باپ اور بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو تو ان کے اوپر سختی کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ماں باپ اور بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے تو کیوں سختی کریں گے؟ آپ پیار سے سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، نیکی کی دعوت دیجئے، انہیں رسالے پڑھائیے، مدنی چینل دکھائیے، اور محبت اور پیار سے ان کو نیکی کی دعوت دیجئے، شفقت سے سمجھائیے، انشاءاللہ تعالی وہ نماز کی طرف آ جائیں گے۔ بالخصوص ماں باپ کے آگے تو عاجزی کا بازو بچھائیے، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ سمجھانا پڑے گا۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز کرنے اور بدتمیزی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ملے گی، نہ چھوٹے بھائی بہنوں کو مار پیٹ کر کے پڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی دعاؤں کے ذریعے، پھر محبت بھری نیکی کی دعوت کے ذریعے کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، سارے جھوم کر بولو، چمک تجھ سے پاتے ہیں، دائیں بائیں والے بھی بولے بھائی، پانے والے چمک تجھ سے پا، باہر والے بھی بولے باہر والے بھی والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانی والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا والے پردوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے جھوٹ کے بولو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے رضا نفس دشمن والے کا تم نے دیکھے ہیں چدرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلوا علی الحبیب سوال چلائیے میرا سوال بابا جانی سے یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر فیضان مدینہ اور تمام دوسرے اجتماعوں کے اندر گھر والے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، لیکن تفریح گاہوں میں اور شاپنگ سینٹروں میں جانے میں اور دوسری تقریباؤں میں کھیل کود کی اور فلموں میں جانے میں اور وہاں پہ گھر والوں کی رکاوٹ کا سبب نہیں بنتے؟ یہ مدنی سوچ کی کمی ہے کہ ان جگہوں پر سبب نہیں بنتے، لیکن بعض جگہوں پر اب ایسی جگہوں پر جانے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، اور ایسی جگہ جانے سے تو ویسے اگر کچھ نہ بھی ہو تو ایسی جگہوں پر جانے سے گھبرانا ہی چاہیے کہ وہاں تو گناہوں کا سیلاب ویسے ہی آیا ہوا ہوتا ہے، تو بکیا رہے دیگر جگہ تو اللہ تعالی حفاظت فرمانے والا ہے، البتہ مدنی سوچ بناتے رہیں، انہیں مدنی چینل دکھاتے رہیں۔ ہمارے یہاں جو بہت ساری خرابیاں اور کمزوریاں اور عدم تعاون کا جو سلسلہ گھروں میں رہتا ہے، اس کا تعلق ذہن نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا بھی ذہن نہیں تھا نا، جو اسلام بھائی سوالات کرتے ہیں ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا، تو ذہن کیسے بنا؟ آ کر بیٹھ کر سن کر ماحول میں تھوڑا سا قریب آئے، کچھ مدنی پھول کانوں میں گئے تو ذہن بنا کہ ہاں یار ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اب جنہوں نے اس طرح کی باتیں سنی نہیں ہوتی تو باتوں کا ذہن نہیں ہوتا اور ہم ان کو اسی طرح قیاس کرتے ہیں، تو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کسی کے بارے میں صرف غور کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کا بھی ذہن بنانے کے لیے وہی کوششیں کریں جو کوششیں ہم نے خود ہمارے ساتھ کی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کا ذہن بھی امید ہے بن جائے گا اور وہ اجتماعات اور اس طرح مدنی قافلوں سے اور اعتکاف وغیرہ سے بھی امید ہے کہ نہیں روکیں گے، کہ راہ خدا عزوجل میں جو سفر کرتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں ان کے لیے جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور اگر بالفرض کے راہ خدا عزوجل میں علم دین سیکھنے میں اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اللہ کے حضور اس کے لیے بڑا مرتبہ ہے، اور حدیث پاک میں ان کی فضیلتیں آئی ہیں کہ ان کو مطلب انشاءاللہ جنت کے باغات نصیب ہوں گے، تو اللہ کرے کہ ہماری سوچ مدنی سوچ بن جائے۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعمان اتاری ہے، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں اعتکاف میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیگر سلسلوں کی ہم یوں ترغیب نہیں دلاتے، اور اسلامی بہنوں کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے جو بہار شریعت کا جزیہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلامی بہنیں اجنبی مردوں کو دیکھنے کے متعلق جو حکم مدنی چینل پر بیان کیا جاتا ہے کہ کس صورت میں دیکھ سکتی ہیں اور کس صورت میں نہیں دیکھ سکتی، ان کا لازمی طور پر ان کو خیال رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اعتکاف کی وجہ سے جو ہے وہ مدنی چینل کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہو جائے گا، صرف اتنی احتیاط ہوگی کہ اسی مقام پر بیٹھ کے دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کے دیکھ رہی ہیں، جس مقام یعنی مسجد بیت جو ان کی ہے جس مقام پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے مدنی چینل انتظام ہو سکتا ہے تو دیکھ سکتی ہیں وہ۔ ہم مدنی مذاکرے کی ترغیب دلاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو مسائل ہوتے ہیں وہ اور اس میں بھی مدنی مذاکرہ یا جو بھی ہو مدنی چینل پر واضح اعلان ہوتا ہے کہ کس صورت میں اسلامی بہنیں دیکھ سکتی ہیں، وہ اجنبی مرد کو دیکھنے کے جو حکم ہے اسی کے مطابق دیکھیں۔ واللہ تعالی عالم و رسوله عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داری، سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شاء شیطان کے خلاف جنگ مسجد و تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائی. میرا نام نور عالم اتاری, میں ہند کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. درس نظامی کا کورس کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں پر کتنا خرچ آتا ہے؟ اگر کوئی ایک اسلامی بھائی کسی ایک اسلامی بھائی کا خرچ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ پچھلے دنوں بیان تو ہوا تھا, وہ یاد ہو تو مدنی چینل پر کوئی اعلان بتا دے کہ ایک اسلامی بھائی کا خرچ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عالم بنانے کا خرچ, تو امیر سنت نے اس میں تفہیم فرمائی دی, عالم بنانے کا خرچ نہ کہیں. یہ درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے, آٹھ سال کا جو کورس ہوتا ہے, عالم بنانے کا جو کورس ہوتا ہے, اس کے مطابق جیسے اخراجات آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ ٹوٹل جو جامعۃ المدینہ پر اخراجات ہو رہے ہیں, ان اخراجات کو مجموعی اخراجات کو لے کر تمام طلبہ پر وہ تقسیم کیا جاتا ہے, تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ آٹھ سال یا جو بھی درس نظامی کا کورس کا ہوتا ہے تو فی طالب علم اتنا خرچہ آتا ہے. تو اس کا فگر اس نیت سے دیا کریں جو بھی آپ نے جو سوال کیا ہے, تو اس کا فگر انشاءاللہ اگر مجھے بھی مل جاتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک طالب علم پر اگر پورا وہ آٹھ سال کا خرچے کا اگر ہم حساب کتاب بنائیں تو دعوت اسلامی آٹھ سال میں ایک طالب علم پر کم و بیش کتنا خرچہ کر لیتی ہے؟ 3 لاکھ روپے کا فگر کا بیان کیا گیا ہے, اور حافظ کے حوالے سے 60,000 روپے کا, کچھ اس طرح کا کم و بیش اندازن جو ہے. اگر کوئی ایک حافظ بننے بنانے کے لیے کوئی ایسا ذہن بنائے تو 7,000 روپیہ اس کے حفظ ہونے تک. 8,000 روپیہ. 8,000 60,000 اور وہ 2.5-3 سال جتنے سال میں بھی وہ وقت گزارے اور درس نظامی 3 لاکھ درس نظامی کے حوالے سے 3 لاکھ, تو یوں یہ فگر بنتا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی ہوتے ہیں, یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے اخراجات میں لنگر رضویہ بھی شامل ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اتقاف ہو رہا ہوتا ہے دعوت اسلامی اس کے کوئی عطیات یا کوئی وہ فیس نہیں لیتی. الحمدللہ ہمیں ہمارے اسلامی بھائی لنگرے رضویہ کے نام پر, افطار کے نام پر, سحری کے نام پر یہ ترکیبیں بناتے ہیں. تو اگر ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں جو اس بات کا جذبہ یا شوق رکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو سحری اور افطاری ہوتی ہے یہ اس میں بھی ہمارا حصہ مل جائے, تو غالباً لاکھ روپیہ ہے نا, شاید اتنا ہی ہے کچھ. اس وقت جو ہماری مجلس اعتکاف باب المدینہ میں جو اعتکاف کا سلسلہ ہے 10 روزہ کا, تو انہوں نے تقریباً 7-10 لاکھ روپے کا مطلب اسٹیمیٹ بنایا ہے روزانہ کا, جو صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 روزہ اعتکاف کا جو سلسلہ شروع ہوا. کتنا؟ 7-10 لاکھ روپے روزانہ. روزانہ جی ہے, اس میں سحری افطاری دونوں آ جاتی ہے؟ جی ہے سر. ہاں تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, ویسے تو بہت سارے ہوتے ہیں جو روز کی کوئی ایک سحری افطاری اٹھا لے گا تو 10 لاکھ روپے اور کیا. تو اگر کوئی اس طرح مطلب کہ سحری افطاری میں بھی لنگر رضویہ میں زکات نہیں ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا, زکات تو صدقہ, یہ صدقہ واجبہ یعنی فطرہ اور اس طرح کی رقم نہیں ہوتی, صاف رقم ہوتی ہے لنگر رضویہ میں, کیونکہ اس میں امیر غریب سب کھاتے ہیں اور یہ بچ جاتی ہے تو دعوت اسلام اس کو دیگر کھانے پینے کے کاموں میں خرچ کرتی ہے, وہاں بھی بچ جائے تو اس کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے. تو اگر کوئی ایسے مدیجے کے ناظرین حاضرین کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ جناب یہ سحری افطاری میں بھی ہمارا حصہ شامل کر لیا جائے, تو یہ بھی ایک دعوت اسلامی میں مالی تعاون کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جامعۃ المدینہ, مدنی چینل, یہ سب ذریعے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو لنگر رضویہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اگر مدنی چینل پر ہیں تو اکاؤنٹ نمبر یہ آپ کو یہاں لکھا ہوا مل جائے گا, اس اکاؤنٹ میں بھی رقم جمع کروا سکتے ہیں یا فیضان مدینہ میں آ کر اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنا کر رابطہ کر کے بھی آپ رقم جمع کروا سکتے ہیں. 8-10 لاکھ روپے کے آس پاس روز کے سحری افطاری کے اخراجات دعوت اسلامی کے مدنی عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں. الحمدللہ ہزاروں متقفین ہیں اور ثواب ہی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. سوال چلائیے. ایک موتقف سوال پیش کر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بکیر ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں منڈی بہاؤدین سے یہاں 30 روزہ اعتکاف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف میں گرمی دور کرنے کے لیے اسلامی بھائی غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی دوبارہ کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا اعتکاف کی صورت میں سنت موقعہ اعتکاف کی صورت میں گرمی دور کرنے کے لیے اسلامی بھائی غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اگر مسجد میں غسل فرض ہو جائے تو فوراً تیمم کرنا چاہیے یا ویسے ہی مسجد سے باہر نکل جائے؟ ان دونوں سوالوں کا مہربانی فرما کا جواب دے دیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر غسل فرض ہو جائے تو جہاں ہیں وہیں پر فوراً تیمم کر لینا چاہیے. فوراً تیمم کر لینے کے بعد غسل کے لیے چلا جائے. ہاں بالکل مسجد کے ایسے کونے پر سویا ہوا ہے کہ اٹھتے ہی جیسے نکلے گا مسجد سے باہر چلا جائے گا, تو اسی صورت میں تیمم نہ بھی کرے تو جا کر فوراً غسل کر لینا چاہیے. اور فریش ہونے کے لیے جس کو وہ گرمی کی وجہ سے, تو یہاں احتیاط کیجئے گا بھائی جان, یہاں ویسے ہی پانی کی قلت ہو جاتی ہے. اگر سارے کے سارے یوں فریش ہونے کے لیے نہانے کے لیے چلے جائیں گے تو پھر وہ وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا. 50 آدمی فریش ہو جائیں گے اور 500 آدمی کا وضو نکل جائے گا. لہذا برائے کرم فیضان مدینہ میں اس چیز سے احتیاط کیجئے گا. جب تک کہ غسل فرض نہ ہو جائے میری مدنی نتیجہ کوئی اسلام بھائی بھی غسل کی طرف نہ جائے. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے فیضان مدینہ کے اعتبار سے احتیاطی بات کی. ہاں لیکن جہاں غسل خانہ ہائی فنائے مسجد کے بھی باہر یا اسلام خارج مسجد, جی خارج مسجد ہے, مسجد سے باہر ہے, یا پھر جو ہے وہ اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے, تو اب یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ صرف پانی کا لحاظ کرتے ہوئے احتیاطی طور پہ نہ کریں, بلکہ غسل جو گرمی کا غسل ہے, ٹھنڈک کے لیے غسل ہے, اس کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو آپ نے صورتحال بیان کی یہ وہاں وہاں اس کا اپلائی ہوگا کہ جہاں جہاں غسل خانے جو ہے وہ مسجد کے اندر ہیں, تو وہاں وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. باقی جو احتیاط آپ نے بیان کر دی وہ ایک الگ ہے کہ اس میں احتیاط برتیں, لیکن جہاں جہاں غسل خانے مسجد سے باہر ہیں وہاں پر جب تک غسل آپ کا فرض نہیں ہوگا اس وقت تک باہر نہیں جا سکتے. اسی طرح اسلامی بہنیں جو اپنے مسجد بیعت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. غسل جو کہ گرمی دور کرنے کے لیے ہو یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہو اس کے لیے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کس عمر میں ہوئی؟ کون بتائے گا؟ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ ہاتھ اٹھائیے کون کون بتا سکتا. 4, 6, 8, 8-10 اسلامی بھائی ہیں. زیادہ ہو گئے. مدنی فیس کے ساتھ کوئی بیان کرنا آج ہی مدنی چینل پر یہ چلا ہے, پٹی چلی ہے. ازارے میں ایک کال کر کے ہی بیان کروں گا جو مدنی چینل پر میں نے پڑھا. جی کون بتائے گا؟ اب آ جاؤ آ جاؤ. سب جو بتانا چاہے بتا دے گا. اب لیٹ بہت ہو جائیں گے. چاند رات کو 3 دن کے قافلے میں جائیں گے سب انشاءاللہ. یہ ہوئی نا مدینہ مدینہ. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افضل اتاری ہے. میں پنجاب کے جھنگ شہر سے 30 روزہ تربیتی اعتکاف کے لیے آیا ہوا ہوں. حضرت علی مولا مشکل کشا کی شہادت 63 سال کی عمر میں ہوئی. 63 سال کی 63 جی. جواب درست ہے ماشاء. اچھا یہ بتائیے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ نے آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. 2 3 4 آ جائیں آپ. آپ کو نہیں پتا؟ کس کس کو پتا ہے؟ بہت تھوڑوں کو پتا یار, مطالعہ نہیں کرتے. یہ ایام جب آئے نا تو مقتد المدینہ سے اس عنوان پر کتابیں یا رسالے لے لیا کریں, پڑھا کریں. جی چاند رات مدنی قافلہ مل رہا ہے 20 شوال کو 12 ماہ کے لیے ایسا. ماشاء اللہ. پر امامہ شریف بھی مستقل سجا لیں گے. سجا لیں گے جی. بتائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا. حیدر جواب درست ہے. میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت کیا تھی؟ بہت آسان. جی پہلے بتائیے کس کی نسبت سے تھی کنیت؟ ایک سری لنکا کے اسلام میں بیان کریں. پہلے سری لنکا کے بیان کریں, کیا راجا ہے سری لنکا ہو, ہند ہو, بنگلہ دیش ہو. تو بہت کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزان عطاری سری لنکا سے. حضرت میں ہر ماہ 3 دن سفر کروں گا قافلے میں. ماشاءاللہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب تھی. نسبت سے ایک کنیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب پکارا اور دوسری کنیت ابو حسن. ابو الحسن. آپ کے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ کی یہ دوسری یہ کنیت تھی ابو الحسن, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کے نام سے پکارا, اس کنیت کے نام سے پکارا تھا, جس پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو شعر لکھا, نعت خوان وہ شعر سنائیں گے. جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو ہے ترے کردار کے, جو ہے ترے کردار کے مولا ہے ہمارا, جو ہے ترے کردار کے مولا ہے ہمارا. جو چند سوالات میں نے آپ سے کیے, یہ میں نے امیر اہل سنت کے عطاکتہ رسالے کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں یہ مدنی پور لکھے ہوئے ہیں, جہاں آپ کا ایک امت پیدائش اور آپ کی ولادت اور القاء وغیرہ سارے لکھے ہوئے ہیں انہی صفحات پر. اللہ کرے ہمیں پڑھنا نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب. مدنی کسوٹی آج جب بوجھے گا مدنی کسوٹی, اس کو میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ صراط الجنان تحفے پیش کی جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. کرامت کرشمہ پہنچائے گا. یہ سربند شریف والے جو ابھی تک حصہ نہیں لے چکے, جو لے چکے وہ نہیں, اور جنہوں نے خریدا ہو تحفے میں نہ ملا ہو وہ پہنچ جائے وہاں. حصہ نہیں لے چکے جی, آپ ابھی تو تھے بابا. یہ سربند میں حصہ کی مدنی کسوٹی میں حصہ نہیں لیا یا مطلقاً؟ نہیں, جنہوں نے سربند خریدا ہے جی, میں نے تحفے میں بہت سو کو دیے تو وہ نہیں وکائے گا, اور جو ایک بار حصہ لے چکے ہیں وہ بھی نہیں, صرف سربند خریدنے والے. تاکہ پتا چلے گا دس روپے جیب میں سے نکال سکتے ہیں کہ نہیں. جلدی شروع کیجیے جی. وقت پاپا ہم ایسا ہم وقت چلا, جنہوں نے جی جنہوں نے خریدا ہے وہ یہاں آ جائیں. آپ کا سربند کیا ہے بھائی؟ اعلان تو سنیں, اعلان کیا فرمایا؟ سربند جنہوں نے خریدا ہے وہ پہلے سے باندھتے ہیں وہ نہیں, تاکہ جو مطلب ہے کہ نہیں باندھتے ان کی حوصلہ افزائی ہو, جو باندھتے ان کی ہو بھی چکی ہے, نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں, آپ دوسروں کو موقع دیجیے. اور جو ایک بار شریک ہو چکے وہ بھی بیٹھ جائیں. پہلے سے باندھتے ہو تو پاس ہو گئے نا, اب ان کو پاس ہونے دیں نا. اب اس سربند والوں کی کسوٹی میں بھی ہمارے وہ اسلام میں بھی شامل ہوں گے جس سے پہلے شامل ہوتے رہے؟ نہیں, جنہوں نے خریدا ہے نا. نہیں, کسوٹی پہلے باندھتے نہیں تھے اور اب خریدا ہے باندھنے کے لیے, تحفے میں نہیں ملا ان کو, اپنی جیب سے خریدا ہے, وہ حصہ لیں گے. بہت زیادہ ہو گئے. ابھی وہ جو اس سے پہلے کسی بھی طرح کی کسوٹی میں شامل ہوئے وہ جی ہونے دو ان کو یار, باندھا نہیں ان کی, تاکہ یار یہ میں چاہتا ہوں سربند کی سنت بھی عام ہو جائے. کتنے دن سے میں ترغیب دیتا ہوں تو یہ گنتی کے سہ بھائی ہیں جنہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے دس روپے نکالے ہوں گے بیچاروں نے. دس روپے کا شاید ملتا ہی لیکن خرچہ نہیں کرنا. کاؤنٹر چلائیے اور ترکیب بتائیے ان کو, ترکیب تو پتا ہوگی ان کو. 11 سوالات, 30 سوال 25 سیکنڈ, اور ہم سوال چلا رہے ہیں. آپ کو مرادی شیخ پوچھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی امین, ان کا سربند چیک کر رہے ہیں ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں؟ جو سربند دکھا ہے وہ جی بابا دکھا رہے ہیں, نیا خریدا ہو تحفے میں نہ ملا ہو, اور دوسرے کو دینا نہیں ہے کہ اب تو دکھا دے راجا, گناہگار ہوں گے اگر اس طرح دھوکہ کریں گے تو. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ انسان ہے؟ لا, آج کی مرادی شے انسان نہیں ہے. آپ کو شے تک پہنچنا ہے. ایک سوال ہو چکا ہے, دوسرے سوال کا وقت شروع ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ بے جان ہے؟ نعم. جی تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے؟ لا, قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا سراتن تذکرہ نہیں ہے. اور یہ چوتھا سوال کا وقت جاری ہے. کرشمہ پہنچائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شے کیا زمینی جنس سے ہے؟ لا, زمین کے جنس سے پوچھا نا, اس سے تیمم نہیں ہوتا. زمینی جنس سے نہیں ہے, اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے. اور چار سوال آپ کر چکے ہیں. بہرحال آج ہی امین, آپ یار پین بند رکھا کرو, کسی کی آنکھ پھوڑو گے پھر مانو گے. دس سیکنڈ باقی ہے بھائی پانچویں سوال میں. آج امین پین جیب میں ڈال دیں. انہیں پہلا بھی عرض کر بھولے نندا بےچارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، یاسر اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کوئی عمارت ہے؟ لا، عمارت نہیں ہے، کرشمہ پہنچائے گا. سات سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہ جوید اتاری ہے، ظفروال سے تعلق ہے، اور میرا پاپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس چیز کو کسی صحابی سے نسبت ہے؟ نعم، جی صحابی سے نسبت ہے اور وہ شے ہے. چھ سوال ہو چکے ہیں اور آج کرشمہ پہنچائے گا. دیکھیں آپ نے کرشمہ دکھایا یا نہیں. سیرات الجنان بھی ہو سکتا ہے آپ کو تحفے میں مل جائے. ساتویں سوال کے اندر آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد شمیم رضا تاری ہے. کیا ان کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے؟ نعم، جی مرادی شے ہے اور اس کی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. مدنی کسوٹی کرشمے کی طرف رواں دواں ہے. ان قریب لگتا ہے کرشمہ ظاہر ہو جائے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ چیز چمکتی دھمکتی بھی تھی؟ نعم، جی چمکتی دھمکتی چیز بھی ہے اور آٹھ سوالات ہو گئے ہیں. آجائے باپا، کتنی سیرات الجنان ہوگی؟ آگے آگے آ جاؤ. سیرات الجنان جس کو ملے وہ تگڑی فیس بھی دے. ٹھیک ہے باپا، جیسا آپ چاہیں. 12 سیکنڈ باقی آپ کے پاس نوے سوال کے لیے. 7 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد طارق عطاری. باپا کیا وہ لوہے کی ہے؟ نعم، جی وہ لوہے کی ہے، چمکتی دمکتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، مرادی شے. اور دسواں آپ کے سوال کا وقت جاری ہے. 10 روزہ معتکفین ہیں، تعداد زیادہ ہے اور حاجی امین صاحب بھی اس وقت تھوڑے تھوڑے پریشان ہوئے اتنے سارے معتکفین کے ہمراہ، مگر 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. وقت آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، کیا ان کی نسبت حضرت علی کے لقب سے بھی مشہور ہے؟ حضرت علی کے لقب سے؟ لا. 10 سوال ہو گئے آپ کے. باپا یہ آپ نام لینا چاہ رہے ہیں اسلام بھائی؟ آپ نام ہی لے لیں اور نام تو دیکھو کون ایسی تگڑی مدنی فیس دیتا ہے. بھائی آپ اسلام بھائی تسلی رکھے، نام مدنی فیس کے ساتھ دیا جائے گا، ایسے نہیں دیا جائے گا. آپ کیوں بے قرار ہیں؟ بابا کیا مدنی فیس چاہیے آپ کو؟ جتنی دے اتنی کم ہے. یا اللہ خیر. اب آئی صاحب، مدنی فیس کے ساتھ نام بتانا ہے اور امید ہے کہ آپ کو سیرات الجنان بھی مل جائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ تفسیر کی کتاب ہے، جس میں تین پاروں کی تفسیر ہے، جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل وہاں آپ کو مل جائے گی. سوالات مکمل ہو چکے ہیں. مدنی کسوٹی کے لیے مرادی شے کا نام بیان کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور مدنی فیس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، مدنی فیس شے کے انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر سراۃ الجنان انشاءاللہ پوری پڑھ لوں گا. جب بابا جان وہ حضرت مدینہ وغیرہ یہ اس کا کیا بنے گا؟ بابا جان انشاءاللہ 12 ماہ کی نیت کی تھی، اگر گھر والے اجازت دے دیں گے تو انشاءاللہ 12 ماہ میں سفر کروں گا انشاءاللہ. بابا جان وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار ہے؟ نعم. نام نہیں بتایا ابھی، نعم ہے، نام بتانا ہے. تلواریں تو کئی ہوں گی ان کے پاس، میری مرادی شے. پاپا یہ بھی ایک کسوٹی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں آپ کو بھی مدری فیس بتانی ہے، آپ پہلے مدری فیس بتائیں گے اور اس کے بعد نام بتائیں گے. انشاءاللہ زدل عالمی کورس کے بعد وفقہ مدینہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. کیا ان کا نام، کیا تلوار کا نام ذوالفقار حیدری ہے؟ جواب درست ہے. حیدر کرار لے کے آؤ تیغ ذوالفقار، حیدر کرار لے کے آؤ تیغ ذوالفقار. زور دشمن پر چلا، زور دشمن پر چلا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا نعرہ کسی کو یاد ہے؟ جاری رہے گا، جاری رہے گا. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ. عز و جل ان کو صراط الجنان پیش کر دیجئے، اور یہ کب تک پڑھ لیں گے یہ بھی ان سے پوچھ لیجئے. تین ماہ 92 دن تک کم و بیش انہوں نے نیت کی ہے. وہ جنہوں نے نام نہیں بتایا انہوں نے کتنے دن مانگی، تو ان کو بھی پڑھنی چاہیے. چلو دونوں ہی کو دے دیں ایک ایک، سبحان اللہ. 92 دن میں دونوں پڑھ لیں. 92 دن انشاءاللہ. ہے علی مشکل کشا سایا کنا میرے، ہیں علی مشکل کشا سایا کنا سر پر میرے. لا پتہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا الا علی لا سیف الا. بابا یہ آپ کا ایک شعر ہے جو ابھی پڑھا گیا، اس کا پہلا مصرع اردو میں ہے اور دوسرا مصرع عربی میں. یہ جو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ میرا مصرع نہیں ہے، ایک یہ مشہور مقولہ ہے مولا مشکل کشا کی شان میں، تو اس کو یہ چست کیا ہے. یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا کوئی جنگجو نہیں ہے، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، کہ مانا یہ بنتا، یہی بنتا ہے نا مانا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جنگجو نوجوان، بہادر نوجوان، یا مطلق نوجوان. اچھا پھر نو نہیں ہوگا لفظ، جوان ہوگا. جوان چاہے 70 سال کا ہو نا، اس کو یعنی بہادر کو جوان بولتے ہیں. تو حضرت علی جیسا کوئی جوان نہیں، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آخری عمر تک بہادری کے تعلق سے جوان ہی رہے، بہادری کے تعلق سے، ورنہ عمر کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ نوجوان نہیں تھے. نوجوان کے معنی نیا جوان، اور جوان ہر بہادر کو بولتے ہیں چاہے 100 سال کا ہو. اور جوان نوجوان کو بھی بولتے. اور یہ ذوالفقار, اس ذوالفقار نے میدان کربلا میں شہزادہ مولا مشکل کشا شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں رہتے ہوئے بھی خوب جوہر دکھائے تھے اور بہت سو کے گلے کاٹے تھے. اب بھی ہو سکتا ہے کہیں کسی میوزیم میں تشریف فرما ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تلواریں تو ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن ذوالفقار سب سے زیادہ مشہور ہے. لوگ نام رکھتے ہیں ذوالفقار اپنے بچوں کا, شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ نام تلوار کا ہے. نام رکھنے مہرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا باپا سے یہ سوال ہے کہ باپا, مکتب المدینہ آئے دن نئے نئے رسالے چھاپتی ہے, نئی نئی وی سی ڈیز ایشو کرتی ہے, تو کیا اتنے ساری کوانٹٹی میں یہ جو رسائل ہوتے ہیں ان کو پہلے حاصل کرنا, پھر ان کو بیٹھ کے ان کو پڑھنا, کیا یہ تھوڑا مشکل کام نہیں ہے؟ آپ کے لیے مشکل ہے تو تھوڑا تھوڑا خرید فرمائیں. یہ کب مطلب ضروری ہے کہ ایک ہی ساتھ ہزاروں روپے کی کتابیں خرید لیں؟ حسب حیثیت, حسب توفیق, تھوڑے تھوڑے خریدیں, پڑھتے جائیں, خریدتے جائیں. اناج بھی تو تھوڑا تھوڑا خریدتے ہیں نا. اور جو مالدار ہوتے ہوں گے اکٹھا بوریاں لے لیتے ہوں گے, اور غریب ہوتے ہوں ایک ایک کلو دو دو کلو لیتے ہوں گے. حسب حیثیت لینا چاہیے. بہرحال مکتبے کا ہر رسالہ, ہر وی سی ڈی اسلامی بھائیوں کو اس سے فیضیاب ہونا چاہیے. ہر رسالہ, ہر کتاب مکتب المدینہ جو بھی چھاپتا ہے بس وہ آنکھیں بند کر کے لے لو, پڑھو کہ برکتیں حاصل کرو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ اپنے رسالے کا ہی شیر خدا کی کرامات میں لکھا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک نمایاں ترین وصف یعنی خوبی شجاعت و بہادری ہے, اور اس بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل. جیسا کہ ایک روایت میں جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک غزوے میں کفار بد اتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی, لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی, یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انیسا اور میں شہر گجر خان سے بات کر رہا ہوں. پہلے بابا جان میرا سوال یہ ہے, آپ صلو علی الحبیب محمد, توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ. میرا نام محمد انیس ہے اور میں شہر گجر خان سے بات کر رہا ہوں. پہلے بابا جان میرا سوال یہ ہے آپ کہ آج کل یہ مساجد میں یہ جو نیا رواج پیدا ہو گیا ہے کہ مساجد میں لوگ جو ہے نا شور و غل کے حوالے سے آپس میں کافی ڈسکشن کے حوالے سے کافی دنیاوی باتیں کرتے ہیں, یہ جو آپس میں گفتگو وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور حال حوال پوچھتے رہتے ہیں اور اپنے مطلب پورے دن کی جو ڈسکشنگ ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں, تو ان کے حوالے سے مطلب کیا حکم ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کر سکتا ہے بندہ؟ مسجد میں دنیا کی بات معتکف کو صرف اجازت ہے, اعتکاف والے کو وہ بھی ضرورت کی بلا ضرورت نہیں, بلا ضرورت دنیا کی بات معتکف بھی کرے گا تو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کہ حدیث پاک میں کہ دنیا کی بات مباح باتیں, مباح بات اس کو بولتے ہیں جو جائز ہوتی ہے جس میں نہ نفع نہ نقصان, مباح بات مسجد میں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ مباح باتیں میں بھلے جائز باتیں دنیا کی جائز باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح چوپایا گھاس کھا جاتا ہے, چار پاؤں والا جانور جس طرح گھاس کھا جاتا ہے اس طرح نیکیوں کو یہ دنیا کی باتیں کھا جاتی ہیں مسجد کے اندر. ایک روایت کے مطابق مسجد میں دنیا کی بات سے 40 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہ عوام تو کرتے کرتے ہمارے معتکفین بھی بیچارے باز نہیں آتے, ایک شور اٹھتا ہے ابھی جیسے کہ بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے, ابھی جیسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا نا تو ایک باتوں کی گونج پڑے گی, سب بولنا شروع کر دیتے ہیں, اب اللہ جانے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں, گونج پڑتی ہے گونج پڑتی ہے. تو اس لیے اگر آپ قفل مدینہ لگائیں گے نا تو ہی وارا کھائے گا آپ کو, نیکیوں کی بچت ہوگی. البتہ دینی بات یا ضرورت کی دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے مسجد میں جبکہ اور کوئی بہانے شرعی نہ ہو, مثال کے طور پر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ دین کی بات بھی زور زور سے کر رہے ہیں تو یہاں اجازت نہیں ہے اس کو تشویش, جبکہ ہو ایسی بات کر رہے ہیں آپ یا تلاوت کر رہا ہے یا سویا ہوا ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کی بات سے, تو اس لیے دنیا کی بات بھی کرنی ہے ضرورت کی تو لکھ کر کریں تو زیادہ اچھا ہے, اشارے سے کر لیں, دینی بات بھی لکھ کر اور اشارہ سے ممکن ہو تو یہ بھی کی جا سکتی ہے, حرج نہیں ہے اس میں. جتنا ہو سکے آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, ایسا نہ ہو کہ دنیا کی باتیں ہماری نیکیوں کو کھا جائیں, ہمارا پورا اعتکاف کہیں نہ کھا جائے, روزے نہ کھا جائیں ہمارے, اتنی محنت مشقت کریں اور نتیجہ ہمارا صفر ہو, اللہ نہ کرے زیرو میٹر پر ہم پہنچ جائیں, اللہ نہ کرے زیرو رہ جائیں نیکیاں, اللہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج صلاۃ و تسبیح بھی ہے تقریباً 2:50 پر صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا آج وہ مسئلہ امام والا تو نہیں؟ جی باپا آج تو نئے نئے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہے؟ جی باپا. اچھا صلاۃ و تسبیح کے بعد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی بہتر. اچھا چلیے, وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت رکھتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے یہ سعادت پائیں, تو وہ اسلام بھائی ابھی صلاۃ السلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں تو وہاں پر وہ اس کی جو ضروری معاملات ہیں وہ پورے کریں گے, اور 3:30 کے بعد جب صلاۃ تسبیح مکمل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اسلام بھائی رمضان حال میں آئیں گے اور امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے امام شریف کا تاج سجانے کی سعادت پائیں گے. وہ 3:30 کے بعد بلا رہے ہو بندے خدا, ایک ایک کی بالکل اسکیننگ ہوتی ہے, نوچ نوچ کے ان کو چیک کرتے ہیں یہ لوگ, یہ پہنچیں گے کس وقت. اللہ تو تسبیح کا جب سلام پھر جائے تو اندر آ جائے, یہ رعایت دے دیں ان کو, کر لیتے کیا کیا خیال ہے؟ ترکیب بناتے ان شاء اللہ، ہے نا، بےچارے پہنچ نہیں سکیں گے ورنہ. صلاۃ و تسبیح سے پہلے کسی کو اندر داخل نہ کیا جائے. جی بابا ان شاء اللہ. کئی انسان ہو بےچارے جوش میں آ کے صلاۃ و تسبیح کی سعادت سے محروم ہو جائے. یہاں نیکیاں لوٹو لوٹو لوٹو لوٹو، بس ایک ہی کام کرو، نیکیاں لوٹتے رہو، جو موقع ملے. اللہ ہم سب کو اس کا جذبہ عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. یار ابھی حاجی امین نے 2:50 کا، میں بھی سوچ رہا ہوں یہ بہت لیٹ نہیں ہے صلاۃ و تسبیح 2:50 پر؟ حاجی امین سن رہے ہو تو اعلان ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو ان کی. پاپا یہ مجلس نے اعلان یہی کیا تھا، بہتر ہے جلدی کر لیتے ہیں. 2:50 کا کوئی تک نہیں ہے، تو آدھا گھنٹہ پڑا، 2:26 پون گھنٹہ پڑا ہے، تو یہ کیا ہم نے 2:30 کا ٹائم دے دو گیا. ان شاء اللہ عز و جل صلاۃ و تسبیح 2:26 پیدا کی جائے گی. تمام اسلام بھائی اب ان طبی حاجت سے فارغ ہو جائیں، وضو کر لیں اور صفیں درست فرما لیں. صفا جانے رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا. ہم غریبوں حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم پہلا کھو سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ ہے وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زل شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زل شاہ خیبر شکن، پرتوے دستِ قدرت لا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیدا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیدا کھو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي واله وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مدني يا مدني يا عربي يا قرشي هاشمي يا مطلب يا رسول الله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيد الله مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.